بسم الله الرحمن الرحيم. ده وړ کې ور کوم د لوبه کې 20 روپو پاپړ ما پړو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة النور کی اولی سوا پاگی کی سلو رحکام دا دویم ایسا دا دی اول سمایات ناش پاکشتم او دی کی واقعہ و قصہ ذکر کی دا آل رسول او دا غی الزام چغی تا افا کوئی دروغ الزام چلگی دلو پا آل در رسول باندی داغی ذکر کئی او خصوصیت سرا اول مومنان اللہ دری قسمان تعلیم ورکی دا ادب په داسې وختونو کې تاسو له وکار دي چې د ادب نکار واخله ادري ادب وو توخي یو حسن ځوان دول سمات او زم ځان ساتل د دروغونه ډیر له سمات او دریم صون اللسان پل جب ساتل داسی تهمتننا شپاڑ سمایات کی بووی دا ادب دپار دا مومنانو ذکر کئی انور بابا کی زواجری دپار دا منافقانو چغی پدی کی عیسیٰ غستیوا او قصا واقعا دغوا پشپکم کال ده هجرت باندی نبی علیہ السلام یو جهاد لطلیو چه اهل کتابو بنو المستلق و توی اوغی کی زان سر حضرت عائشہ صدیقہ بو تلیوان تغیید پارزان نمستقل اوخ تغیی بندی حودج چغیق و ناس سوار تغیید پارا مستقل بنده چغبا دوخ مغار نیولیو کل چی فتح و شواو دی واپس رات لو یو زیکی حرام کو بیا چې کله اراده وکړه چې رواني کو دا وخت کې حضرت عائشہ حاجت تلاړه بیا چې کله واپس راتله نو قافله پاسې دلی وه او حوزجی دغسی خالی اوخ بانده یخه و پتاتان لگی ده چیدی که سوشته و کنشتا او قافله لارا دا چی کلرالا ویکا تو چی غیتلی دی نبس پاک اخپل زیبان دی که ناستا چې کوڅوک راځي او زما کوشش کوي نو دلته راځي. نو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې سره به د قابلین رستو پری هوځو حدید پارک چر زمونگ نا پلاری سپریوتی سامان چاس بنده وڑو کهلوی پاتشی ویرسی چی نا بر آخلی داوی حفاظت بکوی بدا وقت کی صحابیو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہو خبر آروانو کله چې راورسېدو نو وخت داسې و چې بس رڼایي راغلي و سار مالي لکه منځونه چې وشي چې وی کاته نو بندغونتې وته ښکار شو چې بیا خال راغې نو وی پیژنده ټکه دی خو زه وړوکوال نه پیژنده او غیل خوب ورغلیو ناغوی چه انا لله و انا الیه راجعون داوی خشوا مخی پت که اگر آپا لشاکڑا او خی کیناو او حضرت عائشہ باقی و او خباند کینا استا بس دو مغارنیو را روان شو کل چه مدینی ترا رسیدنو دا وقتو منافقانو او بیا دا غیر رئیس چو ازن دا دیکن ناغی شور جوڑ که الزامی ہو لگاو چی دا نشی که دے چی دیدوارا پاک پاتی شوی آن خبر مشهور شوا نباغی که سلوگو خلقو ایسا غستی وا چه مشر پا کدا عبداللہ ابن عبی ابن سلولو اور سرا دوتن ناریناو یو زنانا مستح او حسان او حمنا بددا خلقو دیبا کی خارق کاری اس خواستی وا بیا چکل حضرت عائشتا پتاو لکی دا سواق پاسو نریر غم پوجی باندی پاگی تبر آلا سللری چواتوی پل کور کیوا سواق تو بی جازا وقت نبی علیہ السلام نا چیزا کور تا زمان پلار کرا او ته اجازه ته کو نه لاړه دا مشکلات تقریبا تر میاشتې پورې چا به یو سوي چا بل سوي نبی له سلام په نوم مشورې غوښتې دی او بل نه چا به ته داری په حق کې اړیر د پاک دامنې خبرې وکړې او چا به نور څه وې بس آخر کی دا آیاتونه نازل شو لس آیاتونه دا غی پا پاک دامنه و براعت کی ان اللذین جاؤو بلیبکی عصبتم منکم بیشکا کسان چرات لیکلی دی پا دروغ سرن دا یوڈل دستا سنا عصبتم منکم مومنان دی او ډیر ندی سلور پینځه تنه دی اوس به تم من کوم دی به کی زار استدا وګور دی کی خلومبه خبره دا قدیر اعلی چې په دغه قافله کې نبی علیہ السلام موجود دی دې کې او بکر او عمر ټول صحابه ټول لیکن نسوک پدی پوانشو چې هاو دچ خالی دی او پوخ باندی خالی تجاو کی خودا ایچا تا دا علم نو گورا اول خوبا کی مسئلہ دا ثابت چوا چه غیب دان صرف اللہ دی که بغیر بل سوک پوی دی بغیر دا اللہ نا نولی و دا دمرا مشکلات رات لو که پیغمبر تا پتاوی نو اغا بویلیو چه هاو دچ خالی دی که ابوبکر عمر ته پته وي اولیاء کرامو هغه ویلو چې حوض خالی دی نه چا ته پته نه و پدې کې د الله د حکمتو چې دا واقعیت بکیږي او د الله سره د پخوانه په تقدیر کې لیکل شوی چې دا به راځي ا دې کې بدا سټیر اصلاحات ښه سنجدای او عقیده چې معلومه شو چې غیب دان الله دې وګوري چې ته پته نشته دي ورنه پیغمبر په دې خوشاله و چې زما په اهل باندې زما په کورنۍ باندې دي دا غلګي پنا بس غیب دان صرف الله دې ها ودا واقعو چې هر چا بوي چدا هم مینان تړیر تکلیف ورسېد او پیغمبر تړیر غم ورسېد اپ دې سره د دین د اسلام بدنامي وشو دا ډېر مشکلات راغل الله وینا لا تحسبوا شرا لكم یا مینان وګمان مکه وای په دې واقعیا باندې چې دې کستاو د پاره نقصان دی او ستاو د پاره بیزبی دا بیزتی دا نا بل هو خیر لکم بلکی ذاتاو دا پارڈیرا بہتر دا بلکی ذاتاو دا پارڈیر فیدی دی دیر فیدی دی یا خدا تر قیامت پوری با چه مسلمان زانتا ہوئی نا بچری داو نوئی چه بغیر دا اللہ نا بلسوک بغیر وہ پوئی گی نا بل دام واچی اغاو تاریخ گوری چه دا تحمتونا خدا غصی پخوانو مومنانو هم لگی دلی دی یک اول پا حضرت یوسف علیہ السلام چا خزی دا عزیزی می صرفکار ویلو چما جزا من اراد بی اہلی کسوان اللہ یسجن عذاب نلی اخاون توی چی گورا تدب سسدائی چستا اہل سرا دا خیانت ارادہ کئی نلدام پوری کن خواہ لیکن دا صفائی چاو کړه شهید شاهد من اهلها بیا ور پسې په حضرت مریم لګې درې الزام چې قومه وی چې یا مریم لقد جئت شيئا فريا ها دا غي صفائی چاو کړه عيسى عليه السلام په زانګو کې اني عبد الله لیکن حضرت عائشہ صدیقہ صفائی چاوکڑا اللہ رب العزت چیلس آیاتونے پک نازل کرا دا مسئلہ کو مخکنو معلومو اس خلقو تا معلوم شوا چی فضیلت اللہ چالاور کرے دیتا اسوک نرسی خان دماغ کی خلقو برا اتو دزی ډیر فرق دکن دم پا کی معلوم شوا لکل مر امنو مکتسب من الاسم د هر یو بند د پارا پتی کې هغه عمر سزا ده، هغه عمر ګنا ده چې دې حاصل کړي د ګنا نه. لكل امرئ منهم ما اكتسب ها تن چا چې په دې کې حساب استدا په دې توهمت کې نو اسو قسم دي چې هغه دي چې اسې د مشورې په شکل ویلې لکه حضرت علي چې نبی عليه السلام څنګه تاسو کو چې ستا په دې کې سو رائے ده نو هغه ته وی چې پیغمبر اخذ ډیری دي خلق دې تن دې کتلې ظاهر تن وې تم پکې سوا واستا نن دا هغه خبرې ډېر لوی مطلب دی دا برائت خاصم نازلې دو لیکن حضرت علی چې دا وې پیغمبر ته چې خو دې ډېرې دي نا برائت کو سروازی رستو کې دن و رامخ کی شو تیمت لو پکی چدا خبر از حکم ناللہ رب العزت با ددی پاک دامنیو برا اتزر نازل کی ولی چدا دا خبر حکم چی خزنور ڈیری دی کنا او ما تخیلم دے چدا پدی چی سجد جوڑ شوی دا دروغ جوڑ شوی دا پاک دا پاک دامن دا او طیبات للطیبین دا ټول دلایل په دی باندې د دې لپاره وی چې الله رب العزت دا پاک دامنی زر نازل کی چې دا قصه خر ختمه شي ښا او دې باندې ته وای نو وی لیکه والذی تولى کبره منهم او هغه سړی هغه مشر رئیس المنافقین چې هغه مالک ګرځېدلې د لوی برخې په دې کې چې دا ول نه شروع خواغه کړی و چې ویلې ده اته پوسو کو چې من هذه دا څوک دی چا وته وی چې دا خو نبی علیہ السلام بی بی دا او صفوان بن معطل روانه کړی ده نو داغه خلینا دا زهری الالفاظ هواته چې والله ما نجا منها ولا نجت منه نذ پاک دې نه دا پاک ده دواړه نذ شو روکړه نور خلق ورپسې وکنه تولا کې برهو شو دماغ قانون تیر شیو چټول ګناه پچا باندې علل بادی چې چا یې صدا کړی چا پیل کړی پاوی نا دیو کنه او زده کړه شروع کړه چې د تړیر زور رسېدلو د نبی صلی الله علیه وسلم پر اصلو باندې چې مدینه تراوې پدې باندې د تبایو شوا پلی مونگ ویلیو کنا چون پا دقا وقت که مدینی والا راج مشیو چون مونگا دمونگ مشر نشتا چه دچا مشر نینو آغی نکامیابی نراده چون مونگ دا لمشر جوڑ کنو پا دبان دی اتفاقو کو بیوی چون مشر خواهی چون داقا دا مشره سنخا نشانینو اغا تاج دے تاج دلو امونگا تاج گذو پا سر بانده نو تاج یہ جوڑ کو خزرگر بانده فاغو توی چی دی کیو ملغلر کم دا چی اغا پا کیو لگوم نو دیر خوان باو کی اغا ملغلر یہودی سر دا چې چې ته یهودی سره مخکې را به تکړی وانو چې زه به دې سالوې ما دې به تاسو راځي عمل غلر او تکران کا مال او بکیم سره کې نو هغه یهودی سره لګیاو چې موږ د عمل غلر راکا او ګوره زموږ مشر دی او بس دې ته خبره پاتې ده او وی نه تاسو دا سنور کوم او کنه درنه کړه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته هجرت وکړ نو خلق ټول پاغه پسې شو عبد الله ابن ابی د خلق ویر شو دې په دې ډیر رسوا دې کنه ها دا غي بدلې واغست اغه سره چې مالک ګرځیدل زلو ابراهیم په دې کې د دې پاره خو عذاب دې ډېر لوی قیامت کې دیو جنې خرستو اختلاف و چې چا د الزام الګو خوغي دغه مخ کې دریم حکم کې رالو کنا چې الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة اتیا کوڑی ولا ورکه کنه یو قول دا دی چې نور له کوڑی ورکړي وی حسن مستح او یو خزہ حمنا دیلا او دی مشر له ور نکړي عبد الله ابن ابیلا بس نور حال الله ته معلوم دی پیغمبر ته ویلي خو خلق دا دلیل پیش کړي چې الله لپاره لازم کړی عذاب عظیم د قیامت نو کاغلی دل ته حد جاری کاو کنا دنیا کې چې بچا حد جاری شي د آخرت عذاب یې سپک شي کنا الله خو هغه ته عذاب عظیم ویلو نو ځکه دنیا کې ولا سزا ور نکړنو اوس آداب ذکر کوي مؤمنانو ته نارینه او زنانه ټولو ته لولا سمعتم ولدا سن کېده کله چې واورید تاسو دا خبره ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا نګمان بکړې وې دي مؤمنانو مسلمانانو نارینه او دي مؤمنانو زنانو بأنفسهم خيرا په خپل ځان باندې د خیر ځکه حسن زوان د ځان لپاره خیر دي جديد پیغمبر په حال باندې حسن زوان کړې وي او دا غي د پاکستان نه د دې فائدہ ورټول دي تر څه دی وها وقالو ویلی به وازایف کوم مبین دا خو دروغ دي ښکاران نو بعضی وتا سره حدیث کې راځي چ ابو ایوب انصاری اکور ترانګي نو ام ایوب ورتوي او دا ابو ایوب نوم ام نشتا من دې معلومه ز ام ایوب نوم ام نشتا دي او په دوړو ځان له ایوب په جنمونه یې خېږي چې ابو ایوب لارتوی ام ایوب مرتوی ها نو ام ایوب یو قول لاری چه اغی ورتوی چه تا خبری چه دا الزام لگی دلی ابو ایوب وی چه ها ضعیف کم مبین دار چا چویلی خوکار دروغی ویلی ادویم قول داده چه ابو ایوب و تاوی ام ایوب تا چستا څه خیال لید دی الزام په حق کې لګې دلې هغه وته وی چې ګورا ځان ته سوچ وکړه کو چر دغه صفوان ابن معطل په ځای باندې ته وی بل فرض کنه دا صفوان ابن معطل چې ام المؤمنین را روانه کړی و نو که دی په ځای ته وی نو ستا په خپل نفس باندې دا ګمان راځي کتاب د حضرت عائشه په حق کې سبد ګماني کړې وې هغه ته وی چې سبحان الله توبه زما بالکل پزاندا خان راځي ولي ما په خپل مور باندې بد ګماني کولې اخو زمون امور ده او قرآن ویلی چه بازواجوه امهاتو او بیا ام ایوب ورتوی چه دستا خبر ده و زمان خبر وارا ام ایوب ورتوی کچر ده حضرت عائشه پزای بانده زه د پیغمبر بی بی وی کنا زه نوې زما په خپل ځان دا یقین دی چې زما په ذهن کې راغلی نو دا څه ولي د پاره دی چې د پیغمبر د عصمت خیال ساتم ما به د پیغمبر د عصمت خیال ساتو ما بچری داسې غلطي او خدای نه وکړن او عائشه توبه توبه چې په کې داسې کومان نکړیو بین وسیم خیرن اوی وی چې دا خو دروغ دي ښکارم دا یو دب شو چې یم مینانو په خپل یو په باندې حکومان کوي حسن ځوان کوي بدګمانی مکوي ځکه رستو براشي چې نه بازت ځن اسمن بازي ګمان ګنای کنه ها دویم عذاب ذکر کوي چې دروغ او نزان ساته او دروغ سي چې بس واوري ز خلقنا او طالب دلیل نشتم دغه دروغ دي چې حدیث کرا علی کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع بد یو سړی دا ګنا ډیر ده کنه چې بیانې هغه چې سی اوري ذلی بس دلیل خو چالر نو کنه ها دلیل خدای چې قران ذکر کوي چې سلور گواهان راولې او ری سره نو نکوړي پیو خاطی کنه ها لولا جاءوا علی باربع شهدان ذی ولی رات لنکل په دې خپل خبره باندې د سلورو گواهانو فزلمیاتو بشهدای کلا چې دې رات لو نکلو په سلورو گواهانو اولایک عند الله هم الکاذبون پس دغا کسان دا اللہ پنیز باندی امدی دروغ جندی ٹک دا خلق و ترشتی نی ہوئی چیز اونگ با حضرت حسان دا گمان نرازی لیکن اللہ وی دما پنیز دروغ جندی کنا چی خبر اکڑی داو دلیل ور سرانشتا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره تذويم ذل راوي مخکره غلو لسمات کی التزامت لبو کنه فضل الله چی مان دے تاسو باندې او رحمت الله چې قران دی او دل تمانا کنو ای فضل اللہ پتا سبان دی چی توفیق در کم دبراعت او دنیک عمل و رحمتو و نوی رحمت اللہ پتا سبان دی چی پیغمبری را لگلے دی په دنیا او آخرت کې لمسکم رسیدل وو تاسو ته فیما افضتم فی په هغه خبره کې په هغه تهمت کې په هغه افق کې چې تاسو پکې لګیا شوې عذاب ډیر لوی اوس مخکې وی چې دید اللہ پنیز بانی دروغ جن دی کنا نو سی وجہ بیانی چی ولی دروغ جن دی زکا دلیل ور سر نشتا کنا خا ار سوک چی خبر کیاو دلیل ور سر نینو اگر دید اللہ پنیز دروغ جن دی اتلقونو بیلسنتکم یاد کہے چی راغستا تاسو دا خبرہ پخپلو جبو سره کما خبره باندې چې دلیل نه وي نو قران هغه تسوي قولهم بافواهم قولهم بالسنتهم بس صرف خلی کی خبره ده کله چې راسته تاسو دا خبره پخپلو جبو باندې وتقولون بافواهکم او وی تاسو په دې خپلو خلو باندې ما لیس لکم بی علمن اغا چنو تاسو لرا پاغی بانده ایس دلیل علمن ایس دلیل پینو او قرآن مخ کی ویلیو بنی اسرائیل کی وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمًا چیه بانده پاغا خبر بانده مکلہ کی گا تالا پاغی بانده دلیل نئی تاو مغز شوکن و تحسبو نو هینن تاسو گمان کهو پدی چه دا معمولی خبر دا سدوم را لوی خبر ندا بس بنده دیو بندیانو بنده الزام لگی تا دور سنگرن لخا تا دو پرخ نکو پمین دا خپل آل او د آل رسول کی هو عند الله عظیم او حال داری چې دا خبر د الله په نیز باندې ډیره لویه د جرم و ډیره چې پیغمبر په اهل باندې او په آل باندې الزام لګیدو چا خو معصوم خلقی پاک خلق کنه ندی سره ټولر سو بدنامي او عند الله عظیم دا ځکه لوی دا چې ابن کثیر وایي چې اجماع العلماء قاطبة ثم طول علماء اتفاق کړي په دې خبره چې من سبع شتا بعد هذا چې د دین پس حضرت عائشه ته چدانو مواغسته او د الزامې به پوره کړ پنه کافرون دته به کافر ویل شي کنه ورکه په نور صحابه ابو بکر عمر علی نور باندې چدا سه تهمت پوره کنو کافر وته نشي ویلې عمر تکیب د کبیره بو تویل شي کاذب بو تویل شي منافق بو تویل شي بدعتي بو تویل شي کافر بو تن شي ویل او چې حضرت عائشہ صدیقہ باندې د دین پس چا بیا هم دا تهمت پوری کونه به کافری ولی ځکه دې د قران منکر دي قران نازل شداوی په حق کې صفایو کړه او یسوک تروسه پور نمانی نو دا قرآن نمان کردین ام انکر دا قرآن کافری کنخا و هو عند اللہ عظیم تاو دا اللہ پنید دیر الوی خبر دخا دا دریم ادب خی بیا مومنانو تا چی مومنانو اخپل عجب او ساته دا سی خبرون دیر احتیاط کوئے زړونو کې هنيش ټټیک ده ځکه قران مخ کې وی چې بألسنتکم بأفواهکم ما ته پته راځي دا خبره تاسو سره په جبا کړی ده اوب زړونو کې هم سنیش ته زړونو هم پاک دي لیکن دا جبته مو ساته کنه ها ولولا سمعتموه دا څه ولینې کې دا کله چې تاسو ووریدا دا خبره او دا درو قلتم تاسو ویلو ما یکون لنا نتکلم بهذا ندی لایق مونږ لرم چې مونږه خلو خذو پدی باندې او چې مونږ پدی باندې خپل خلګند کو خپل جبا ما یکون لنا مونږ مسلمانان یو او دا د مسلمان د شان سره لایق نه ده چې او د رسول په حق کې او د آل رسول په حق کې دا یو خبرو کې چې دلیل په ول نه ای د شان د مؤمنانو نه دي یو دا چې په دې باندې بالکل خلنه خذولا او دا با ویلو سبحانك یا الله مونږ دې آل پاک دامنی بیانو ولیکن د اسلام اصول داری چې دا هر چا پاک دامنی بیانې نمخ کې ود الله بیانې مخ کې و سبحانك وای کنه زکا ول حق د الله دی زکو ته الله پاک وای کنه چکته دار چا پاکی بیانې کوا خیر دی دا وینې نه منې کو پولې کې نوول به الله پاکی بیانې کدا دې بیان نکړانو بیا تا دروغ دي کنه ها نو سبحانك مخکې زکه وي ها ویلی وو تاسو سبحانك چې الله اول قوم استاد پاکی بیانو ستا حمد و سنا و آیو چت پاکی دهر عیبنا دهر نقصاننا آزا بہتان و نازویم دا خو دروغ دی دیر لوی دروغ چی چا جور کری خوا دا نمونه و تکی خود خوا چی دا حضرت عائشہ صدیقہ تحمد چی دی اغیط و سنمک دی افکم مبین اغیر توسن مکدی بہتان و نازویم دا بہتا ہے نور سو بہتا نو اے خواہ یعیدکم اللہ وان تعوذو لمثلی ابدا اللہ تاستا وعز کی وعز مطلب منی کیم وعز مانا منی کول منی کی اللہ تاستو تدی خبرنا چی سوشو اگا خوشو پچی بیا واپس نشے دا سی خبری تا ہمیشہ بیا خیال کوئے گوڑے لی مثلی ہی یہ ویلے دا خو بیا نواپس کی گی لڑا خبر رکھا خدا دی مثل خوبائی کا نا پچی چرے بیا دا سی خبرانو کے انکن تم مومنین دکا جتا سخ مومنانی ہے کنا خواہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ او ډیر صفا او تفصیل سره الله بیانې ستاسو لپاره احکام والله علیم حکیم الله ډیر لوی علم او حکمت والے هر کار کې د الله حکمت ښه دي کوم حکمت د الله ډیر حکمتونو پکې ازینا پس رد کی پا منافقانو باندے منافقان سو کی چې بد داغی دا سودای او دا فکر اشپار رد چې دا مسلمانان با پسبد نامیگی دیو پسبان دی رسوا کیگی در دی طولو غیر قومونو دا سوچ دینن خواه سوخ پخ با انگامه جوڑه کی سوخ پس با انگامه جوڑه کی و دروغ بخوار کی پلانی دیکی دا سوشو پیغمبر تصویری ویستا پلانی دیکی دا سوشو قرآنی اسوزا دا تر دی منافقانو کارو ندی صرف تدید پار چه مسلمان بدنام شی ان الذين بشكا كسان يحبون جداغي ذي سر شوق دي محبت ان تشيع الفاحشه چه خرشی به حیائی خرشی به عزتی الذين امنوا پاکستان کې چې مؤمنان دي چې دي رسوا شي دي نو څه چل بوشي بس وی خلق به نواوړي یوازی پات بشی نمونگ تب آسان شی اے پا آرام کی نا دستا غلط خیال لکھا تا تب آسان شی تو خلق تیواری نو اللہ اشتکا نا او تا خو معلوم دی چی دنیا کی دان زما بندیان دی او دا زما خلق تی زما عبادتو نا کی ادا کی کنا اغی بولی وازی که دا تا تا بای وازی شی تلار سمر بدنامی لگوا خلق بدر پوری خان دی لو مازاب النجیم دقی خلقو دا پانا عذاب دردناک دے پی دنیا پا دنیا کیوم راضی با پی او پا آخرت کیوم واللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ پوئیگی تدی مومنانو پا حال باندی تدی پا ایمان باندی تدی پا پاک دامنے باندی تدی پا عزت باندی وان تم لا تعلمون تا سن پوئیگی تا دو تا دمرا بد نظر باندی گو رہے او بس چس غلطے و خطائے دینو پا دی مسلمان باندی ورا چوئے خوا تا مسلمان دے کنا دا ډیر ټک مار دیو دا ډیر جادوګر دیو دا ورو او دا ډیر غدار دیو دا ډیر دروغجن دیو توبه ور دا ټول ملکونه اچو بچ څه دروغ نه پدې مؤمنانو پسې لګیا دی ښا الله رب العزت وی زه خبرې ما زه پیجنم دروغجن او رښتینه ښا وانتم لا تعلمون تاسو نه پیژنئ ها دریم ذلوی ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنوی فضل الله پتا سو باندې چې قران نازلېږي آیاتونه نازلېږي دا ډېر لوی فضل دی الله ها او نوې رحمت الله پتا سو باندې چې سنت رسول دی نو واو سره جواب نه کنا او سره مقدری ښا لعذبکم او لعاجلکم بالعذاب شکر وباسه چې آیاتونه نازلېږي شکر وباسه چې پیغمبر باندې وحی کیږي سنتم شته ده کدا نه نو الله به عذاب درکړو وان الله رؤوف الرحیم او بیشک اللہ مہربان دی پا خلق باند دی دیر مہربان او دیر رحیم ذات تی رحیم رافت و رحمت بس تدینا پا نور دی مہربان الفاظ نشتا کنا چا اللہ رب العزت تقبل بندیانو پا حق کی استعمالی رافت او رحمت خوا کله خلق دیو بند صفاتو نکی خوا یا رخوی دیر خسره دیو خوا کوئی پارچا باندے دا سے مینده دا سے مہربانده او دا سے پارچے اڑسو دی اباس دی تروف ہوئی کنخا اللہ پا حق کے خدا سے نشوئے لے و نرمی مہربانی شفقت و محبت دا دا روف دلان دی دی طول خوا او دا غیر رحم دے دا غیر مہربانی دن خوا اگا خلق او خوچ دا غیش شپارت دا سوچ فکر دے طول مر چو ممنان بدنامی او دیبان دے قسمہ قسم الزامات پوری کئی نوز دی مومنان توی چه زانتی وساتے خوا دا شیطانان دی گوارے یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا تتبیو خطوات شیطان مروانی کے مزے پدی قدمونو پا طریقو دا شیطان پسی ولی شیطان خدا کا کار دی خوا آخو پاکو خلقو پسی شوی دی دا اللہ پا نیکانو بندیانو پسی شوی دی اغی بانده قسم ها قسم الزامات پوری کئی ورد تاسو مرگر تیاو نکے گوری خواه خطوات الشیطان او دلتا که مانا عام دا یوازی بدناما تهمتنا قطع دوی کل معصیت فی من خطوات الشیطان هر گناه دا دا شیطان قدم دے دا دا شیطان طریقہ دا زن ساتے خوا ومن یتبع خطوات شیطانی بیر خلق دے چروان دیور پسی نو اللہ وی سوک چتابی داری کئی دا قدم انو دا شیطان دا گو پا طریقو پسی شیطان گور انسان او جن دوارا یادی خوا دل سا خو پسی کی جناتو ایسا نو آغستی تول دا شیاطین الانس داو کنخا نو دیا دی چی گوره سوک پا دی شیطان پسی لار پین نو یامرو بالبحشائی والمنکر دیکھو نور سنکی امیشه دا پار دعوت ورکی دبی حیائی البحشا اول منکر او د شرک او کفر طالبان دا دعوت درکینو چی تور پسی روانی کنا دا او دا دعوت تی بس ومن یتبع خطوات الشیطانی جواب ور سردلتا چی یذلہ ولی فینو یامر بالباشا المن دغدغ دعوت تنخواه ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وصلورم ذر راغ دا اخری کنوی فضل اللہ پتاسو باندی سورت نور نازل شو او رحمت اللہ پتاسو باندی چبراعت رسول نازل شو ما زکا منکم من احدن نبو پاک شوی پتاسو کی اوتن ابدا تر قیامت پور دا خبر بوا دا خبر بوا دا الزامات بوا لوی قصہ بوا خوشکر دے یہ سورت نور نازل شو پاگی کی برا ات آل رسول نازل شو ورنہ دا خبر بل چانشو پاکو لکھا نبو پاک شوی پتاسو کی اوتن ہمیشہ ولیکن اللہ یزکی من یشاء لیکن دادا اللہ سنتی دادا اللہ مہربانی دا شیغا پاکی اگا سوک چو غاری تذکیہ اللہ کی کا نخا چیدہ سے تذکیہ سوک نشی کولے گورے سنگا چی اللہ کی خا ولیکن اللہ یزکی من یشاء دا لوی دا فضیلت خبر وا چې الله د نور خلقوم براءت ذکر کړی دی خدای غي د پاره آیاتونه نو نازل کړی او د براءت عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهم د پاره آیاتونه نازل کړو یزکی من یشاو دے بلچا تپری نخود خوا واللہ سمیعن علیم اللہ دے اوری دن کے دار چا دا خبری عرصی اوری دلی دیو اوری اپا لپوئی گی دلنو پا حال باندیوم چاک کڑی نو صرف پا جبے ویلی دی او چسوک دا سی چا جبا باندیوم پا دل باندیوم اللہ علم دے بس اریول و اخپل مناسب سزا ورکی بس دا دیدے پوری برا ات ذکر شو او عفت و پاک دامنی اس پدغی کی دبا صحابہ و حال بیانی او بس قرآن دے دا اللہ کتاب دے دے اعتماد کتاب دے بلکل لشک نپاک دے لارے بفی نبت چد سویلی ناغا دے اتمینان خبرہ دا نخوا دارچہ تسلی پاغی کی گی نو ناغ داو چی ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دا یوتن چی وہ دیر نزدیر اشتداری ہو مستح مستح ابن اساسا یہ دا مامازی ہو او جدو غریب و مسکنو ابو بکر با پیڑیر زیاد احسان کو پیسی ہو رزق و دیر عرص و امداد و سرک و دیر کلے چی ابو بکر خبر شو چی دا با کیومی ساغستی دا نوریر غمجن شو غصہ شو چی دل خو نو پکارو زما مخ بے کڑے و زما تبے قتلیو چی دل سر سمر احسانات کو ما دیکھ قسمو کو چی بس دبا دی نفس پا دبا نخپل صدقا و نفقا و خیر خیرات بند نبکون بندی کنا سمر الوی انسان دی نو حکم راغی اللہ طرفنا حضرت ابوبکر ته تنبیہ ورکړه او داغه عجز غریب مسکین حق یې والله رب العزت وطن تنبیہ ذکر کړي ولایات علی قسم دې نه کړي اولو الفضل منکم اغل خلقا چه مرتبی والدی اولو الفضل منکم پہ اسلام کی اوچتا مرتبہ دا وستعات او مالدارم دی اللہ والا مال ورکڑے پراخی ورکڑے دا اغید قسم نکی ددا سے خکارنا گروہ تا ایوتو الی القربان چاگی ورکڑ کئی اخ پلوانو تا اخ پلوانی ام دیکن مستا والمساکین و مسکنانو تا والمہاجرین اگر حجرتی ام کڑی دا اللہ پلار کی تا دمرا سی بتو ندی پکی خوا اولو القربا کی ام دینو مسکین ام دینو مہاجر ام دین دا غیب حق کی دے دا سوائی ولی آفو معافی دی کئی ورطا غلطی کی گدار چانا نمعافی دی کئی ولی اصبحو مخ دیواری دا غد خطائینا الا تحبونا ان یغفر اللہ لکم یا مومنانو تاسو محبت نکوئے دی خبر سر چا اللہ تاسو تبخنو کی اللہ غفور رحیم اللہ دے بخشش کون کے مہربان حضرت ابوبکر ذخپل خبرینا واپس شو او دیوی چی واللہ انی لأحبو ان یغفر اللہ لی بالکل دا محبت ساتم چی اللہ ما تبخنو کی ان یغفر اللہ لی او بیا دا غیخ پل سوگن کفارا ورکڑا ما تکو او مستح سره بیا خپل استانات شروع کړو کنه ها تمره له شان دي صاحب کرام او خاص کر داغی کسانو چیز خلقو پا نظر کی اڑو سخکاری نا اگی اڑو سکنی نا او دا اللہ پنید بای دا غصم رو چت مقام دے او گورا مسکین دے غریب دے سو سرنشتا دب اللہ استناس دے او چا اللہ رب العزت شان بیانی نو ابو بکر توی چی خد و نکڑو او گنو ولی کتوی چی ماد سر احسان کڑے دے نو تا سر چا احسان کڑے تا اللہ پیسی چادر کڑی دی ارا خبر کڑیر لوی کامی حکمتی دیو جنا حدیث کی چراغری دا غی دا مطلب وخا چربا اشعس اغبر لو حلف على الليل ابرهم دیر ز لوتا دا سے خلق کوئی نه په دنیا کې چې تاسو په نظر کې با سپکون تی معلومی یولی سر به امنی منګز کړي اشعس ببر سره وای اخبار دړي به په پرتی ځان ویونی صفه کړې لیکن هغه کچري دیو کار په حق کې سوګن ذکی په الله باندې او ورته الله باندې چې زه قسم کوم چې الله رب العزت با زما په حق کې دا پیسې لګی ګورو تا ریکه په نسل قسم کوي هغه په کوس راګی رہے پلاوی خیر دی او دا زما ډیر جز غریب بند دی د دبل څوک نشته نو خیر دی کدی په ما سوګن پی کنا نو دی کی خیر دی زه بالکل هغه کار کومه چې دې سوای ګورو تا دا داس شو را وای چرته ها حدیث ګرالی ربیع یو زنانه وا او خوا مالدار قرانه وا دا زور اوره بونو چې تبلې زنانه له په دې خلی باندې سوق ور کړی دی نوغاخ علمات کرے نغرال نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام ورتوی چدا خو ام دا تورات قانون دے ام دا قرآن قانون دے چو سن نبی سننی تغاخ قصاص باغستیشی کنوال جروح قصاص کلا چد ربیع خلق تا پتو لگی دا نور بیا خډیرا ترنه میرمنوا ډیر عزتمند ډیر ناغي وی چې د دینه بغا کټکی دینه بغا را یو پکې وغه دغه سوګند کوخه سوګند کو پاللا باندې چې زه قسم کوم چې الله به مونږ دینه بچکی تدی بی ذاتین ها نو اللہ تا سکار دے اگر تا کارو نسدی خواه دا اگر دنانوالا پوزل کی خبر واچولا چیزا خیر دے معافیو تاوکے ولی آفو ولی اصفحو خواه نو بس اگر آلیو امونگا بدل ناخلو نگو روتا دا اللہ رب العزت دا غیصر دی سوگن پا دیکاو او دینوی چولی زد کندر کې ناستم چې د ما سوګن کوي چې الله به داسې کار کوي ولې زه نه داسې نه توبه ډېر دا رؤوف او رحیم مخکې ذکر شو کنه ښه رؤوف او رحیم داسې کارونه کوي ښه چې زه بنده قسم په ځای کوي او داغه رښتینی کوي او هغې له نور څه قانون وګوري که نه دا قانون والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم تخاست أزواج المطهرات بحق آخري خبره ذكر كلا ديو خاص مقصد دبارة بشکا کسان چې تهمتونه لګي په داسې زنانو باندې چې محسنات دي پاک دامنې دي الغافلات نا خبر دي نه دي خبر د دنیا د حال نه المؤمنات او مؤمنان دي او په دې باندې تهمت لګي پلانت کړی شوې دي په دنیا کې هم په آخرت کې هم او دې لپاره عذاب ډېر لوی دی هغه ورځ باندې چې ګواہی وکړي په دې ځا خپل جبې هم دا جبې په ګواہی کې چې تا په دې جبې نو ویلي وې دې هم لا سنت دي هم کچا لیکل کړی دي په حال رسول په حق کې لیکل کړی ډېر شي اګانو ښا اخپل لسونو بی گوائی کئی خواه فارجلوم اوخپید دیوم بما کانو بی عملون باغ عملنو چی دی کری دی داو بی قیامت کی گوائی کئی دا حضرت حسان ویلیو کنا نول بچه تخطاشی ہو بی خو دیر سی بطونا کول چی حسانن رزانن ما تو سن ما تو دنو بی ریبتن دا حضرت عائشہ بحق کیوئے خواہ حسانن رزانن ما تو دنو بی ریبتن پاک دامن بندیان دی عزتمن بندیان دی دیر درنو اخلاق والدی او ندی بدنام پیس خبر باند ما تو دنو بیری و تصبحو غرسا من لحوم الغوابلی دید غابلات مانا کری دخوا و تصبحو غرسا سار چی پاسی کنا نبولا بالا ایس ندی غرساو تو بیتا دسنا بولا بالا دسنا پاک دا من لحوم الغوافلی لغوخو خوڑلو دو پردو خلقنا نور خلق خجی پاسی نو شورو کی خواب ادو پردو خلقو غوخی خوری فخولو تیم نپری دی اوی دی چی دی دی دا دینا بلکل غرسا ایسا نی خبر ودا سی خلقو باندی او کلا داغی بری رنم تپوس چیو اگا ویندا چی حضرت عائشہ غستی و آزاد کری و نو بری رتا چاوی چی تخو سرار وقت ناستای کنا استاس خیال دی اگی و تاوی چی ما دا خیال دی چی دا عائشہ چر توڑاغ کی کنا دا سی نظم را بی پروازا چه اغا خلی اوڑه دغا زخانک کی بریدی او چه تاغا کور کی با بیزاو وچانو وی غراشی اغا اوڑه اخری خواه از دی دمرا پروانشتا دی نوی پا دیبانی سوک دا الزام لگئی دا ٹول براعت و عصمت و پاک دامنیوان گور دین دید پارمت ذکر که چمخ کیم حکم تیر شیو چاوا کسان يرمون المحصولات المؤمنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة حكم ترشي وكنخا ورپسی ویلیو چې الا الذين تابوا الا الذين تابوا مما ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم اګور دلته او نوی دلته دا نه دی ویلي دا ځکه چې دا حضرت عائشه الزام او تهمته چې په دې باندې چې الزام لګولې دا غږه لپاره توبه نشته کنه ځکه دلته توبې ذکر نه کړي ها دا توبه هم نه قبلي یوم ذین او پیم الله دین او ملحقا په دغه ورځ باندې په دغه ورځ د قیامت باندې پورا ورکې الله دې لره هغه خپلې بدلی او سزاګانی پورا پورا اگر وقت د پیسلو اگر وقت د جزا او سزا کنه دنیا کې اوس نشتا و یعلمون او ذیو پوشی ان الله هو الحق المبین چې بشکا صرف الله ذات ته چې غډیر د انصاف فیصله کیو واضح کون کې د هر خبرې لره مبین دی زار چې دې دنیا کې نه اگر پیسلی اخیرت تپریخی او دی دنیا کی دا حق بیان کرے دے والحق المبین رشتن دے بیان کون کے رشتن دے پخپل توحید کے دیوال تا پوشی خواہ الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات دے خیری دلیل ذکر کا عقلی چې د پاک نامونه د پار خویا تون نازل شو هغه کې هوښک نشتا ولیکن دا آل رسول دا سی پاک دي چې عقلم د دې په حق کې نشي ویلې ولې د عقل د پار یو قاعده ده یو کلیه ده څنګه قران کې دا سی په هر جبه کې ده ښا اول معنا دا الخبيثات او بدملا او بد اخلاق زنان چديم للخبيثين هغه لایق دي او لا پیدا کړی د پر داسي بدملا او بد اخلاق او نارینه او والخبيثون للخبيثات او دغه سي د نارینه بد عمل او بد اخلاق او ګناګار الله پیدا کړی د داسې زنانو لپاره دنیا کې وګوره ځان د خلقو دستور او رواج په دې روان او وی داسې کنه چې الله کارونه ټول جوړ په جوړ دي جوړ په جوړ ها چې خدا خاون یو ځای کوي کنه او دا ویمن کې رشتہ کوي کنه نو دا سې کوي چې هغه دواړه پډېرو عملونو کې پډېرو خوونو کې پډېرو عادتونو کې یو شانتي ښا بیا په خباست کې مرګري اخلاقم پاره گواہی ښا ویرا اوسې فاندو کوه ښا وسی لوی کور منتخا وسی لوی خدا منتخا دغه سره ډیر لایق ده چې څنګه وی مېینو هغه سي جېی ښا څنګه غارینو هغه سي زند سری وی ښا دا ټول د خلقو خلی په دې ګواهی ښا وطیبات للطیبین او پاک دامنی زنانا خوش اخلاقا زنانا نیک عملا زنانا لطویبینا دا همیشه ده پارا شاملیگی دا اغا ناری نو سرا چه اغام دا سپاکی و پاک دامنی و نیک عملی و طیبون آلی طیبات او دا دی طرف نوم پاک دامن نارینا نیک عملا نارینا موحدین لطیبات دا دا پار دا غصی پاک دامنو زنانوی دا غصی دا پاک دامنو پاک نیک عملو دا اشارہ اکلا چی با دی که خوشک نشتا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الطیبین و الطاہرین دیکھا نخوا نو اغد پارا چی اللہ کمی زنانا مقرر کری دی نغبم طیباتی کنا حقید ادا سی خبرون پاک دی پاک خلائکا مبررون مما یقولون دغا طیبین او طیبات خلائکا مبررون پاک دی بچ دی داغی الزاماتنا چی خلق وائی لهم مغبرت و رزق کریم تزید پار دا اللہ طرفنا بخن دا دو گناونو دا خطایو دا غلطو کچری شوی تی او رزق دا عزت من چی جنت تی سورہ نور کی تدریم باب ذکر گئی تزید ستائی زیادنا پینتیس پوری او دی که اغاو قوانین و آداب چه غی سرا معاشره سپاکیگی پاکیگی کنا غی سرا خلق دعیبونو نپاکی دبدنامو نپاکی او دفحش نپاکی دبی حیائینا او دا و آداب ذکر کئی دا پا حقیقت که ولاری دی زناتا بحشاتا بی حیائیتا بدملیتا ناغولاری اللہ بند کلی بس نچی بند کلی نوستو بل اللہ خونشتا دو دنیا کی با بیادا سی خیانتونا و دا سی عیبونا نرازی کنخا قرآن چی اصلاح کئی دو مطو پا دی طریقه کئی خوا قرآن چا پسی تور نراخلی لور نراخلی زور و ظلم نکار ناخلی بلکه قانونی کار کئی قانونی اگر لاری بندی چی داغی دو وجنا پا دنیا کی فسادات او شرون پیدا کی باغی ووکی اول قانون داری اللہ رب العزتو یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تدخلو بیوتا مداخلی گئے داسی کورنو تا ار قسم کورنو جی بیوتا اس کور تا مزے برخواہ اس کور غیر بیوتکم ہاں بغیر دخپل کورن پل کور تا دا چیغی کسو کی بس باغی که استا بی بیو ور سرکوین زینو اوام دا داغیستان از پرده نشتا ده سحار نشتا ده سشرم نشتا ده داغیت نمستثناکو داغیت تو بغیر دی اجازت نده نو خیر ده ابل بایس یاو کورتا نده اگر کتیخ پل کور گانی خوا دیر خلقی کن خوا ضرور کور تخپل کور وی دتر کور تخپل کور وی ماما کور تخپل کور وی ماسی کور تخپل کور وی دترور کور تخپل کور وی پلا وینا نستا کور نه دی بیوتن غیر بیوتکم بغیر تخپل کورونو نه مداخله کی سیو کور تا بغیر د دو شرطونه حتی تستانیسو و تسلیمو علا اہلها علا داخلی گئے چمخ کی اجازت حاصل کئے او بیا ورپسې سلام وکړي هغه خلکو چې په دې کور کې دي هر څوک چې دي اول به اجازت اخلي چې ادخلو بیا به چې السلام علیکم دا شرطونه بیا به داخلي اجازت په ډیرو طریقو سره دی دغه سی په الفاظو سره هم دی چې ادخلو او بغیر د الفاظو نوم دی مجاهد وی ات نحنو حو اختو خی وتوی اختو خی ات نحنو حو فتنخمو سوک تو خی مخیو که سوک پوزا سون که سوک تنخمو پس مطلب دی چې کور خلق پوش جی سوک دی ایا باغی اجازتو کی چراز ہے ایا بہن کی نو تو بیا غسی ہو کی نو چی بیا ہو نکی نو بیا با غسی ہو کی نو چی دری دلا تو پورا کی او اجازت رانشی نو بیا با واپس رازی تا سنت طریقہ وا دری دلا بکشتا ہے دا حکم چراغی کنا راغلی خو پخاو خو پروتو پتا خونو کی حلمارو کی پروتو خوا نکلا چه راواغستیشو حق پرستا علماء رال دنیا کیو خلقو تے بیان کو دا پکر آگے کنا نو خلقو دیر بدو گانل بیا رخو پنچریانو ایدائی وقع برن دنو کما بیسر یادی ولې لکه په خپل ولې خرابې وي چې ما کاربانه زې تر کاربانه زې ما سي کاربانه زې او رور کاربانه زې په جدا شوې نو پلار کاربانه زې خنو چا کاربانه زې او بځې راځي به وسره مو وي ښا یو ګور خپل ولې خرابې کړې در جاهلان کاری کنه خا وای خپل ولې تا خراب کړی خا او چټو پک دې راغستره هر ټوبک دې سره راغستره لا تا خپل ولې خراب کړی ځکه قران وی دا کیدا په دې اسلام راضي خا خوشپیلې باندې اسلام راضي او قران باندې اسلام راضي راشد اسلام زکا دین زکا تاکی ده مسلمان ایسا دی داو زکا تا ده قرآن حکم تا نسبت که چه اگو رو تخپل و لیروان نکلی رشدار و لیروان زکا اللہوی ذالکم خیر لکم تخپل و لیروانول ندی دا شر و پساد جوڑول ندی بلکې دا ډیره بهتره ستاسو لپاره ډیره پیدا منه ستاسو لپاره ډیره د عزت خبره ستاسو لپاره اده پاک دامنې خبره ده لعلکم تذکرون دې لپاره چې د دین نزان خبر کې راشته خو دین نه خبر څه سره خبره صدقه سره ځان خبره چې ګناه دي دا څه چاوي قرآن نزان خبر کہا دیزکو تو اجزالکم خیر لکم دا خبورا ستا پاک دامنی دا ستا عزت سے پلولی ودی پک پلولی پاتی شی او چتے او کورتا دی کورنو کی او کورتا دیو اجازت ناخلی نزاغی انجام دا معلوم دی بیا ولی خلق بنده اجازه ده چغیدن نسکوی اتا بی لکا ساروی پشانتی ناسا پا ورشی نو بد تاغید از رونا اللہ خبر ده نو پل ولی دی روان اکلا پل ولی دی خراب اکلا دکت آغی پزرونو کتا تا دیر غصه پیدا شوا او خامخه وای د خلی نه خطلی چې دی ظالم تا وګوره دی جاهل تا وګوره تدرات لو وخت دی چې بیا راځي نو غږ نه کوي د دغه رواني جوړ شي کنه تر دې پورې نبی علیہ السلام ته اوسړې راغې او ته وی چې زما خو نور څوک نشته یو بډای مور مې ده او ارانه جدا ده دې چې جدا او خدا دې خدا سي وي کنه د نوې چزت نه جدا یې ما یو ارانه جدا ده نو کزا غي کرا زما نوم بز په کوسه کې आवाज کومه او اجازه باخلم نبی علیہ السلام یاو کنه قران نبی لري چې لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم هغه طبيعي چې هي امي مور مزا اخدمها خدمت لازما خدمت ولک نبی علیہ السلام ورته وی چې اتحب ان ترا اور یانتن استاد فهد چې ته دا ور داخل شي هغه به ایجاب وي ما سره هغه لشه په خامخا ګور علم په اشاره باندې پویږي اصل په اشاره او قمقل په لوی ډنګ تر دې خلق حال مخا او داوم اجازت ته چې یو سړی د ځان نه مخ کی وړو کې ولېږي چې دا وکا هغه ته وایي چې هغه راځي نو وړو کې ماشوم چې مخ کې لاړ هغه ته وایي نو باز اجازه ته شو کنه ها بیا کدی دا سنت یې نوم سنت خدا چې و کی ځاسه ها اجازتم حاصل کی او سلام مو کی او کو ان کی نو پدینه ولې نه دی ځکه استاد مخ کې ولې غنه ها نو اجازت ته استادی داس داله کې لکه ته دی اجازت چی ښا اړیر خلق واغی و بیا قران پورې وټو کې کولې ها حضرت حذیفہ وی زناستم کور کی نیور مرگر راگے ناولی خو سر را دنک نو چاپی رہ اوکاتا چیدی کور کی سشتے کنشتا سنگا کور دے کنا داد نو چی کوری دخپل استر کو نویستو نو بیائی مالتا ہوئی چی ادخلو اجازت تے حضر فوی موت ہوئی چی اما عینو کا فقط دخلت ستر کی خود مخ کرا دن نشوی دی و اما استو کا فلم تدخل او کنا دی باردنو کرا دینو زورنے ہوتا اکڑا چی دیتی اجازت ہوئی چی تب اول ٹول کورد نظر نو باسے اب یا بوئی چی ادخلو وصل راضی ها تار زمانه کې داسې ښایي خبره نبی صلی الله علیه و سلم نکړیو یو کسان مؤمنانو یاکم والجلوس فی الطرقات د بلارو کوڅو کې مودري کې کنه د په خوانه عادت ته ها چې ودوته نو یو بل سره مخامخ شي لکه اما خو کې به یو بل کې ورکی نو لگیا بای لگوائے کنا نبی علیہ السلام منکر چیاکم الطرق والجلوس فی الطرقات دا مکوئے قالو وما لنا من مجالسنا بدن اگیو اے پیغمبر دین خمونگ دان نشو ساتلی خامخوا چی او راوزی دکورا بل راوزی دکورا او بل سرم خامخشن رو جبئی دا خبرونا خبری وکی کنو خبری بوک دیشی مون خودی نظان نشو ساتلی نبی علیہ السلام وی خواه نشو ساتلی نو اعطو الطریقہ حقہ بیا دلار حق ادا کینو دلار حق ادا کی کنه خا ری ویچ ک نمون نبا چونګه اخلینو ټیکس برانا اخلی د پولیس چوکې وینو نبی علیہ السلام تبوزو کې دلار حق څه دی نبی علیہ السلام سلور خبرې دي غض البصر ستر کې وحکته ساته ورد السلام او که څوک السلام علیکم وي نو وعلیکم السلام جواب بول ورکوي بخیره علی ونه یو ته وقف الاذان اکلار کې څه ضرری شي نه بلری کوي نه خلق په تکلیف او ټکرې نه وي ها ولامر بالمعروف والنهي عن المنکر دا وکړه ذینه منې کړو ها فلم تجدو فی احدن کونو مې تاسو په دې کور کې حصو ک تاسو درېدل اجازه واغست ولیکن आवाज را نغې ولا تدخلوها نو مداخله کې وته تاسو هیڅ پته نه لري حد کو سړی لا پاسې دلی نه نه وخت ای هرڅه چلچی مداخله کې حتا یو ځن لکم سپوري چې تاسو ته اجازه ته نکړې شي وین قیل لکم ارجعو کوین چې تاسو ته چې واپس ځې دی وخت کې دی وخت کې تاسو دراتلو شان نشتا او باندې جزا دی کنه چیرې موږ دی وخت کې ډېر په بده پوله یو نو خیر تاسو لګو رستو راشه کنه ها نو فرجعو واپس یې خیر دی تاسو خبره ده ها او د دین عزت مو جوړوي ها چې ګور ما ته اجازه ته نو کو عذاب یا چر ناراضم دلته ابن کثیر قول ذکر کړی سعید ابن جبیر کلا تقفو لا تقفو على ابواب الناس فدروازو کوم خلق ته مودريږي ها پس کار او ضرورتي نو ادب ته نه دي چې تلل شي او بس دروازه کې ودريږي مخامخ او شونډې دې په هغه تمبو پورې لګي نه اوس کدا غاړي چې ته نه ناراضي نو کیمرو باسي چې داسې جوخت دې تمبو سره ولاري هیڅ پته نه لګي بهتره خدای دا چې وړو کې ولې ګماشوم پدغم نه یې نو ورو ټکوا نو بیا ته دی پلا دودري کوسي دی پلا ودريګا مسلمانې دا اصول لیکه څنګه نه چې بس ته په دروازه پورې ولاړ ته چې څوک راځي نو دا وي سعید ابن جبیر لیکه واز کا لکم دا کارونه او دا عملونه ستاسو لپاره پاکواله زړونه بام یو بل ته پاکي زړونو کې به یو بل ته بنیتی او بغضونا و حسدونا نپیدا کیگی قرآن خام خام انا ایک انا خام خانیر دا مسلمانانی چیزا قرآن حکم تا بد گوری چوی داخو مونگا نشکو لیو چی مونگ بدرید لعواز کوو بیا با واپس رازو ویچی نشکو لینو تا مسلمانی تبیا ځان ته مسلمان سره وایخا دا قران د مسلمانانو صفاتونه او عملونه ذکر کوي هو از کالکم تاسو بده ډیرو ضرر نه بزادون نه بچیخا الله بما تعملون علیم او الله تاسو پټول کارونه باندې ډیر خپويږي او الله اذا تاسو چې څه کوي کنه دې سره معاشره نه سپاکیخا بلکه نور نور بروانی کې خرابي کې ښا انور نور نقصانات به نه پیدا کیږي نو دا دی کہ اصلاح نشتا دیر لے پساد تے پکے اللہ وی نی دا خلق چدا دی سکی بس چر تلری رشتہ بیو دی بنی غور شیخا اس کال تکے اخپلی زنانا سکے کپر دیوہ سارا ناس تی نا ټول نقصان د دینه پیدا شي کنه ها لیس علیکم جناح نشته پتا سبحان دی اس گناه ان تدخلوا بیوتن کورا داخلي کې داسې کورونو ته داسې کمرو ته داسې کوټو ته غیر مسکونتن چې هغه کې څوک اوسی نه ذکرایش پکې نشتا بیها متعلکم پاگی کستاو سامانی لکه یو دیره دا ادا سامان نبی که پرات دیخوا نمال کدا چه ده انسان پکار رازی گا نا دا بکی پرات دی غیر مسکونتن ناگی کی اجازت کسا جد دیخوا یا زان لچا بیٹک جوڑ کلی دا میلم دا ناس دی دا پارن اغی تسوک راضی نو اجازت ضرورت نشتا بس راضی دی کرنے دا یا دا دکان ام پا کرا گئے دا ام بیت تے کمرہ دا کنہا غیر مسکونتن دے دیکھ ضرورت نشتا دے بیا متعول لکم واللہ یعلم ما تبتون وما تکتمون اللہ پوئی کی پاگا کارونو چې تاسو یې ښکار کوي او چې تاسو یې پټ کوي دې ځکه وي چې کله به ته یو تاسې ځای ته ځي چې هلته به څوک اوسي نه بس لوی ځای به وي حال به وي ګودام به وي هر قسم سامان به پکې پروت وي که نه اته به وردن نه شي چې زه دي که خو اجازت تاجت نشته نو چې دن نه شوې نو سشی دی پا که پا نظر را ہے چوری دا دیکھو بیٹری پر تا دا تارچ نو اگل استا کی ارکا دا دی موبائل پر تا دی نو اللہی گواری دا خبری مخا ما تبدون و ما تکتمون چی دا دو خکار سکوئے پٹ سکوئے خا نو ټیک دې اجازه تاجت نشته خو د غلا د پاره خو باندې کنه چې تاسو شې لاستا کې توبه دا یو حکم داږي وو احکام نه ښه چې پردو کورونو ته بغیر د اجازه نمازه دا زموږ حکم دی د نظر په حق کې کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم او اې دې مؤمنانو ته نارینه او ته چې ښکتن ساتي بازي خپل نظرونه کوپلار کوڅکی کار دی کی او پوېږي چې په دې لارې باندې نارینه هم زی زنانه هم زی نه غوځو من افسارهم نظر دې ښکته ساتي ها چې په چا نظرونه لګي وره ځکه دا قول لے حدیث تی غالباً چه ان نظرو برید الزنا دا قاصد دیخوا لکه او زیت استاز لیگی کنا دا نظر استاز دی دا زنا دا پارا دا دینار سو شورو شی خوا چه نیلی دلی نویس نوی اچی ویوی نی جن کار چالو شو خوا ارسو دینا شورو کیگی ذکر ہے کہ یعوذ من ابصارهم مومنان تے ومن ابصارهم بعض نظرنا ولی ذکر بعض خیر دے گناہ نہ دے ذکر خپل کور کے سڑے گردی کنا نو گوری دی کنا او ذ خپل بندیاں دی دلتا کہ دے نظر کتا کتا نو گوری چے بار کلہ پک ڈر کو سکے یا چتا نور داسے ہسپتال میں ہسپتال یا د نارینو زنانو د راتلو ځای کنا هغه ځای نو کې یادې هغه کې به نظر کته ساتي چې راګیر نشي پکې په مصیبت وانه وړي یغذو من افکار. دا حکم سم چې دو نبی علیہ السلام سره دا دو بی بیان ناستے وی ام سلمہ او میمونہ دا دوڑا دیکھے غلون صحابی را گئے نبی علیہ السلام دیتا وی چې احتاجی با پناشے پر دیتا شے احتاجی با ناغیوی چی دے غلون دے اعما دے غلون دے کنا نبی علیہ السلام ورتوی چې دې خړوندې نو افعم یاوانی انتما الستما تبصرانه تاسو ملندې څنګه زده پار قتل حرام دي نو ساز پار ناری نه قتل هم حرام دي کنه وي دا خبره هو دواړو طرفین ویا پرو پرو جام عبادت کی لخپلو عورتونو وندامونو ذالک ازکالم تڑیرا تصفائے خبراست تدید پارا الله خبير بما يصنعون يقينا الله خبردار دي هغه کارونه باندې چې دي یک يصنعون عادت ته کنا يصنعون زکوي ودا د خلکو عادت ګرځي چې دي پروانه ساتینو ها اده خپل ځان حفاظت نکینو دیم قانون وقل للمؤمنات يغضضن مؤمنانو زنانو تا يغضضن من ابصارهن چکت ساتي بعضی نظرونه د دې هلار کو سکی یاداس دیونه چاوي کی فرضی ناری نه کنا فرضی وحکت ګوري چې باغی نظرونه لګه بیا هم په شریعت کې دومره اسانتیا ده چې نبی له سلام ویلو چې به اختیار دې نظر په چاو لګې دا معاف دي ها دا معاف دي او بیا بیا باندې ګوري بیا اجازه ترشته ده زمره په کې وسات کړو او من افساره انه ځکه وي چې خپل کور کې دن نګر زیرا ګرځي نبی اس خاص گناہ نشتا دے ویحفظنا فروجاونا دیو حفاظت کی و ساتن کی دخپلو اندامنو ولیب دین زینت اونا و نخکار کی قل حسن و زینت زینت دو قسم دے یو اصلی دے او بل عارضی دے اصلی خدا قد انسان خپل ز بدن حسن دی چې مخ دی او سینه دا مری دا دغه سي سنگلي دي دا زینت دي ته محل د زینت وي ښه او عارضی هغه دی چې دې ته ساچول شي نام په زینت کې حسابيږي چې کوم کالی اچول شي مختا او یا مریتا یا لسنو تا ناغت نوم رات دیکن نخوا دوانا ما نام رات دا دکور دن خبر دخوا الا ما زوار من آم مگر اغا چخکاری دا دینا او داغی پا پتولو کی دیر لوی حرج دی نو داغی اجازت دی نو چکا دے انسان دے اختیار نہ باری ناغی کی دو قول دی یو قول خدا دے چدا منگولی قدمونا او مخ یادی الوجه والکفین والقدمین چکور که زن نگردی را گردی داغ صبح نشی پتوڑی کنا دکا خپل خلق دی خپل بندیان دی نظام پکی رازی ما زوارا منها عبداللہ ابن سعود وی مرتنا لباس دی لباس دکا کم لپٹے چے چولی کم سادر چولی کم جامو دا پاسا اغام دا سی اکثر کنا کدی والا حسن و زینت پیدا کری گل کری ہی کنا سپین پڑونی وغی گل کری سپین دوپٹی وغی گل کری ناغا بسنگا پٹے داغی دا پاسا و بل لباسا چینو اغبا مخکاری پیا بل لباسا چینو اغبا مخکاری تدیب پٹولو کی حرج تے او پہ اسلام کی حرج اللہ ندر آوست ما جعل علیکم فی الدین من حرج ذکر دی اجازت شتکا نخوا ذکر کل دا سیدہ خود کور دن خبر دا او کلے او بندہ بکور کی دن نئی لکا گردی را گردی ادے کے سوک پردے نی خپلوانی خو د دې قربان ده خو نه یې کنه هغه راشي کنه هغه ته خدا پابند نشته دی ما زهره منها دې خدا غنه دا پرده نشي کوله خامخا چې هغه ګوري نو مخ به ویني منګولي به ویني قدمونه به ویني دغه سي چې ظاهري لباس یې هغه به ویني ځکه دې په پټولو کې ډېر لوی حرج ده کنه ها لیکن دا قول کمزور ہے دیکھا تاکہ دا لباس دا خبر قوی دا چی عبداللہ ابن مسعود کئی چی داگی با پٹولو کی حرج دیکھا او دا مخ پا پٹولو کی منگولو دا قدمونو پا دی کی عمل صحابیاتو دلیل لے صحابیاتی چوی اغیبا لسنو تا دستانیه چولی خوطوه جرابیه چولی مختبه نقابه چو در دین معلومه شوه چه کل آغی حج کو او حرام اتارو و نبی علیه السلام ورطوی چه دا قدمونه و دا منگولی دا دستانی باس لرکوه دا جرابی باس لرکوه دا نقاب باس لرکوه نو خوځکه او توی چې بغیر د احرام نه به استعمالو لیکنا ټیک د فقهاو لیکلي دي فقهاو لیکلي هدايه و غیره دغه قول کنا چې کپین او قدمین او دازي دي په د فقه اره خبره خو قوی نه یې کنا ها کسو بھی دلیل نہیں کنا او جو قرآن و سنت کی راغلی ناغا بس ای خبر ہے وَلْيَذْرِبْنَا عَلَى بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ککور کی دن نہیں لیکن وادی چی اغلو پٹیخ پلی پخپلو ڈڑو باندی تاو گو رو تا لکا قرآن خودی خلق نو اور ادھلی مسلمانان چی کما پکلو کې صحیح خلقو عزتمن نه یو قران ننو خبر او عمل د قران سره برابر وکنه دا کلو کې جسم راز نه نه کورونو کې کنه نو خپل کورونو کې خلو پټي چولی خزانو نه پټکړي ځکه کوم خبره چې قران ذکر کړی کنه هغه د فطرت سره برابر ده کنه دا فطرت چې د انسان هغه داغه وخت نه راغلی دی چې د آدم او د حوانه د جنت جامې لري شوي نو پانی په ځان تپلی دا زمرو سره د ستر او د حیا غم وخا نو صحیح مسلمان کی کنا هغه سره په خپل غمی ولی یضربن علی بخمرن علی جیوبهن او خامخا دی راواچی په د خپل لوپټی په د خپل ډډو باندې اڑخونو باندې اگر دا یوب نخل قصو بل سمانا غستی و دی افغانیان و ازارگان و ایل اول شان خلق دی اگی یوب دی اگوتا وی لاؤگی پذیبا وی راچی و اگر دا یوب دا جیب نده دا لبس و عربی دی خواه نو جیب پوگا کی کنا مخی تبسی نه باندی حدیث مطلب شن کتا پوگو باندی کپڑاوا چاہی نو چیسی ندی مخ کخ کاری نو پردہ قرآن دا نو جیوب کرن بیا شاہ و مخ دا داخل لی خوا دوگو ذکر خوبک نشتا علا جیوبین پک پلار کنو باندی او خاص کر مخامخ ولیاب دین زینت او نا او نذکر کی خپل حسن او خیس الا لبعولتهن مگر صرف د هغه خلق د پاره چې قران ذکر کوي دې ځکه چې د زینه پردنه شي کې دي خاوندان خپل او اباین نو پلاران خپل او ابای بعولتهن او یسخران خپل او بنائین نا یا خپل زامن سخران دیر خراب شوی دی زکر جدا سی یو دغوشی کنا حادثی خوکی گی دیری نستاد پا قرآن باند شک نه پیدا کی گی چگور قرآن خویلی چس خرانو تی اجازت تی دا غینا پردنشی که ده او دیر سخران دی چه دا غینا خیانتو شیم دیر دمرا خیانت چه زی لوادو کی نو چه زی پویشی پا حرکت بانده نا خزه کلی تولیگی بس وی نا سخرور پسی لار شی نا غوصر کلی که دی رئی تو با خدا دی حد تورا سید نستاد با قرآن شک نپیدا کی چه گورا قرآن اجازت کرده چه آبائی بعولت هن اوز خواغی دا بگنی پخوانی سخران یو شانتی و خود با بل شانتی نو نا یو شان بل شان نشتا دا سخران ندی آو که نخوا دا سخران ندی که نخوا ادا خواقیان ندی که نخوا دوالو کسا چل بخوا زکا ندی چه اول دی غلط تعلقات ساتی نو پویگی چیر اوز خبر آمان دی خلق خبری گی نو لرو لور کی وی تو بخدر نو اید یو ظلم دا پاس دی بل ظلمو کو یو ظلم دا پاس دی بل ظلمو کو برو دا نو دا سخران شو دا ندی کنه قرآن چی کمیات کلی غجو دا سخران دی حد دی وقت دا ندی نزکا دا سی کارونتی نکیی خوا ابنائیهن خوا ابنائیهن یا اخپل زامن ابنائی بعولتهن او یا زامن داوی خواندانو لیورزیوتوی کسوتوی ابنائی بعولتهن خوا اکا دیو سڑی دوا خزیدینو هغه تابنا ایبعولته هم داغه نو څه درنه شي کوله او څنګه چې داغه زمون دنده سي د زیوم دي هغه خواني نو یا خپل رونا د دې زنانو خپل رونا غري او بني اخواني نو یا خپل اورويرونا او بني اخواتينا یا خپل خريونا هن دا سره ګوره کنه د دې خذو خريونا د دې خذو اورويرونا دا د دینه پردانشته ها اوس خلقو پکې نور سره داخل کړو د خاون دغه پکې داخل کړو دا به د خاون د رویرونو نه د خاون د خوریونو نه پرده کوي اده دي څه دي وګورئ په دې کور روان کی پیدا زما د خوریونو نه پرده کوي دا زما د رویرونو نه پرده کوي نو نه به کوي ستا رویرونه دین د دې څه دي ستا خوریونه دین د دې څه دي قران خو هغه یادی چې د زیر ویرونه او د دې خوریونه نه هغه یادی حدیث کې هغه خپل راغټ کی ها نو کار روان کې ارسو معاشره خراب کی دې سره او نساء هن دغه سي پردنشي کې دې د خپل زنانو مؤمنانو نه چې مؤمنانی مسلمانانی کنه کارسو کی او هغه راضی اوی ته اجازت ته تکه مسلمانان زنانه با تو مسلمانان و زنانو نا پردن کئی و اضافه تکڑه چنسا احن بولی و دیس روی ردو کو چکاغ زنان راضی چه غیر مسلم دی مسلمانان ندی اندوانی دی او عیسایانی دی یهودیانی دی نو بلکل دا سی پرده و تکئی لکه دا پردی ناری نانا نسائی هنہ کی دیوی لی خواه قال ابن عباس رضی اللہ عنہ چلا احلو للمسلماتی ندی جائز یا مسلمانی زنانا لرا انتراها چوی ندی لرا یهودیتن او نصرانیتن بلے یهودی خضا نصرانی خضا ایندوان پا کیوم را دخوا اغین او پرده کئی ولی لئللہ تصفوها لزوجها اغی کی خواغ اخپل شیطانت شتا کنا چه اغی بیا کورت لارشی نو خاون تا بصفت کئی دا دی مسلمانان و زنانو نو نقصان شکا نخوا نزکن نسائه نیوی دا دقی کافرونا ایندوانونا یهودیانونا با بالکل انا بے فریدی کورتا او نسائن او ماما لکت ایمان هن یا اغا ویندی چی ددی ویندی ددی زنانا ویندی نوی با سر پکور کی که اغا ویندی مسلمانانی شوی دی او کناغی اغا سی کافرانی دی خدا اغی نو پردنشی که دی خود دی ویندی دی کنا خواه علامان تیگورنی ده مراد دیرو خلق معام کرده او ناغا چه مالکان شوی لا سنه ده دی زنانو چه دی وین دی دی او التابعینا غیر اولی الاربت من الرجال یا داس ناری نئی چه خدمتگاری تابعین بد خدمتگاری و بد دی پسی گردی خواه لکه سڑی پسی چه گڑا بیزا روانی کنا اغام دا سپتمی نو دا بندام دا سی سپتمی دا خوراک سکاک چیر و سرا اوز برال سراکی اوز برال سراکی تابعین دی کنا نو یو خود آغی مطلب صرف دا خوراک سکاک سرا دی غیر اولی الاربت من الرجالی و ندی خاندان دا شوق اگر کناری ندیم اگه دغا شه نشتا دی خواه تو خواب داسی اوپ دی کورونو کی خواه بس دا جوڑ سوداګانی به کولې او دکانونه به تل راتله او ژرندې به کولې دا بس او بالکل به داغي دغه خبرې اړو په سړ کې نه راتلې ادیب اور پروتو خیم کول کنا او جلکا ممتالا وادکو کویدن کنو اگر با منڈک للار تبا تختیدا چی دیرا تصووی بلکولی دا غی سرادو سا او دا سی پخوانو دکا آگئی پا گیاد کلو چی دا غینو مسا پردنی چی که دیوی تابعی نخوا دا نبی علیہ السلام پا گر کم دا غزیو بولا گونتی او خوا یو بوتل گونتی او اگر دا سودا کلی او پلا کل بل پلا دا یو ځلی نبی علیہ السلام داغن خبر واری دا چه قبل چاتوی چه طائف یادو قبل یادو ویرک چلی دا طائف پتح شکنه نوی زبتا تا پا طائف کی او داس زنانو خیمه چه تقبلو بی اربعین و تدبرو بی سمانین چه مخامخ رازی نو سلور موری پکی او چه شاشی نو ات موری پکی نبی علیہ السلامی دیم اپری دی باس دی بیا کورت اپری نو دی دکا داخو اولی الاربتی کرا گئی غیر اولی الاربتی نو دی کنخا خبرتنا دا سوش وخا او الطفل الذين او نه داغي ما شوان نستر کیږي لم يذروا على عورات النساء چاغي نه دي خبر شوی په اندامونو او د زنانو باندې او عورتونو هغه نه دي خبر دته نه ها داغینم نشته ده ها دا دریم قانون ذکر شو داغی قوانین غو نخوا کورا مخی داوش ماره چی اللہ اجازت کرده چی بکور که دن دا دین و پردن کی اینو آغا سوک دی خواندان پل پلاران سخران پل زامن آغا ابنائی بعولتهن او دغه دی خپل رونه روی رونه او خوریونه دا ذکر نو قطع دوی چه لیسا فی ذکر العمی دا ترونو می پکیوانوستو عم خو پکی نیشتا والخال دا مامانو می پکیوانوستو وابن العم او دترزیه پا که ذکر نکو والحم علیوری پا که ذکر نکو نزکر دقی نوازان ساسی که نخوا دقی اجازت پا نی که نخوا ابنائی بعولتهن تا بنزی وی خوا سلورم قانون ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن او خپي دي نو هي دا زنانا او ندي را پري دي زمکه لرا پترس باندې خليو علماء سره دي نيت پوري خبره انما الاعمال بالنيات خا په زینت باندې چې پته ولګي خلقو ته د هغې زینت چې دی پټ ساتي چې هغه دی خپل زینت ته په زینت باندې یو اسی دی او باندې خپل چې تزمو کې سره په درز باندې و جنگي دا پاره څوک نه نیولې خدای رضی ده پاره لخپو کالی هغه اکثر نخ کاری کنه ناغا با دیب دا دید پار اخپیل ازراز ورکن و شرنگ بیوکن اگر کڑیوی پخوا با دی خواه خذو پوتا چولی کاری او کلا خواسی مشرنگ کئی اچی بی اخ پیلی را نوکی لی را پریدی کنا او بازی اغا کالی چی اغا شرنگ نکئی نداغی سو من نیشتا دیکھا پینزی بیوتوی آوات کالی و سپینو ذرو فاقی که در شرنگ ملنگ سنو کنا خوا ادا کلی چی کنا دا ډیر لري ناواز را دي ها دا اکثر خلق دي سارو تا چی دی می خوتا غوانو تا څنګه څنګه دا په غل کو پندیانو اچول کنه وتوبو الاله جميعا په د دین ځان ساتل ډیر ګران دی ها که اوسړي ډیر احتیاط کوي ها خو خامخا چرته یو عمل پا کدا سوشی چه اغا در اسلام نخلافی اللہ دا غید پارا علاج خی چه وطوبو الاللہ جمیعا دا غید دا علاج دے توبیو باسه اللہ تا طول یادو ما ناری نوم و زنانوم طول یادو ما اللہ نو کس غلطه و خطای شوی نو اللہ و معافیو کی کنخا دا مطلب دے شیخ الاسلام وی تنبیهن على ان المؤمن لا يخلو من بعض هذه الذنوب چکه مؤمن مسلمان ډیر ځان ساتي ها ولیکن د بعض دي ګناونو خالقيږي نه لکه مسنګه ترکه غزل بسور دې سره چا خیال چې نظر کته ساته خامخا دا خو کله سره بروګوري او بس دای اداغه سی او حفظ الفروج و ترک ابداع زینت دا ټول لسا وی دا غیزه پاره پکار دی چې هر وخت توبه او باسي توبه او باسه الله ته ټولو یمو مینانو تاسو ته هم لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وګورا توبه خواله بندو باسی چه گناه تنوشی کنا نکو گناه غط گناهی او کوڑو کی گناهی طول پا کراد او بیام اللاوی چه ایوها المومنون ایوها المومنون دارت دی پاگا باطل و فرقو چه غیوی چه پو گناه سرسره کافر کیگی معتزله و خوارج و دا خلق دیخوا پو گناه سروی نو یک کافر کې دین او الله تعالی وی چې ایها المؤمنون هم ته نه ګناه شوی دی او مت مؤمنان وی ها په تعالی کې دا چې په ګناه باندې ایمان ته نقصان نرسي ایمان په خپل حال له لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ مدارک وی ظاهر الآیت ان العصیان لا ينافي الايمان پنځم قانون بیانې دروازه باندې دا ټولې دروازې ښه پان کې هول ایاما منکم الصالحین نکاح کې تنظیم کې خلق لرن چې به نکاح دی کناری نه دیو کزنا نه منکم استاذنا والصالحين من عبادكم وإمائكم دغه سي بغیر د خپل اولاد نه د خپل لونو زامنو نه هغه نور نیکان استاذ غلامان یا وینځي دغه کډیرو کنه ها زمره د سړي خپل اولاد نو لونو زامن چې زمره به سره پکور کې غلامان وینځي توبه دا لوی مصیبت ده نغی حکم و سرم چه غیلوم انتظامو که کنا من عبادکم کستاسو غلامان دی و ایمائکم ستاسو بینزی دی نو دغو لو که سکا جی دغو سی وقت تیری گند دینا پسات پیدا کی نو سوال پیدا شم چه که خپل اولاد دی و کبینزی غلامان دی خود دیو جی نپاتی دی چ لاستش دې سشتې نه کنا سوال کول نغواړي سکاله پتره دی ولنم یې خېدخه اسه جوړه جامه او سلو خلرګه دا پختو غره مې راوېخه ساډیر د بردت تجربه ده ها دا وله کول نو غاری دا خواسي نکی په پیسو باندې اسکی اکی کنا الله رب العزت وی تاسو رشتہ وکه او مبارکی ولا ورکه الله پاک خیر واچی کنه ها ان یکونو فقرا کچر دی محتاج ای او فقرای مال ور سره نه ای الله سره ډیر دی یو نه هی الله من فضله مال دار به کې الله دی راز خپل مهربانی نن دلته کې دا سبب ذکر کوه چې دا رشتہ وعده کول دی کنه دا هم سبب د مالدارې دی ډیر خلق په دې سره مالدار شي ټول به مالدارې دی خو لکه دې خلقو کې پرخ دی کنه ها تدینیتونه صحیح نه ای کنه بلچ وادو کی سره د ناچاره نه او د غریب نه اورې نو هغه گمراه پکیو کی چرا شکه وو ته و تدیر مینت کای چې ګوره دې خپلې خوارې روزي ته دې وګوره څه شرمېګم نه چې مونږ دلته په مینتونو باندې په جرګو باندې بندر زاکو اته اوس ته زه به خپل ارمان ریږم ما خپل امزولي براول ما امزولي چې راځي نو ځان سره وسره وړي یا رب الله نو تاسو سره نمالداري کړه چې هغه په دې کې مو سنت خلاف کوي د اسلام خلاف کوي کنه بس مالدار دا و چې صحیح واحد انساني هغه په سنت طریقه باندې رشتہ او کی ځانلا د موحدی او خدای موحدی او عالم ولوم موحد راولی چې دی و زمونږ نکاح تړي او امهر ول پاغه وخت ورکی کله 100 روپے کله 100 روپے دا ولور نو څو ګور چې الله مالداری کناخه وعده کړی یو نه یم الله او مالدار وکي الله دې لرامن فضلی د خپل مهربانه نه والله واسع علیم والله ډیر لوی مال دولت او فراخ ہے والله غسر خوارس پیر دی اپویگی دار چا پا حال باندی دا حکم و پینزم قانونو چی دا دی رشتو دا خپل اولاد دا پار غورو کے انتظامو کے پا دی باندی وقت ماروے نقصان به در تپیخ شي وره ښه اوس پکې څوک داسې لکه ابو هريره رضی الله عنه چې هغه سره سو بالکل هغه د یمن نه راغلی و د دوس قبیلې نه نبی علیه السلام سره ناستو بس اداغه نه به حدیث د کولو خامخا هغه به هم چې تذلل راغلی کنه انو هغه سره نه دی نکاح د مہر سو توفیق او نو سره د کور هیڅ نه وکنه دا غریب حق کې دا آیات وی دا چې ډیر خلقی ښه ولیستعفف الذین زن دی پاک ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحن چې ری طاقت نکاح نه مومي پری بی دی نه هنکی مہر شرط نفقه او سکنا شرط نو چې دانینو نو دې صبر کی صبر کی نبی صلی الله علیه وسلم با ابو هريره توی چاله کبي صوم روزی نسا عمر ثواب کی امبا پاک دامنی کنا حتا تره پوری یونی اوم الله من فضله چله مالدار کی دیر خپل میره باندې نه ټول مرخه په فقر او غربت نه کنه الله به وخراو لیکه او په صحابه یې وخراوست کنه غنیمتونه رااله غنیمتونه مالدار شو شپغم قانون دا ذکر کړي د غلامانو او وینځو په حق کې هغه دا چې غلام به مالک ته به وي یا به مالک ته وي چې رزب تعالی 15000 روپے پیدا کما ما آزاد کا هغه یې بس ټیک ده یا به مالک ورته وي چې ته مال 2000 روپے راکړې نو زه به تا آزاد کما نزی کی بے لیکل کول کنا لیکل خا نزی مکاتی غلام تبیدکا مکاتب ہوئی خا مکاتب چود سر اخپل مالکا عقدی کتابت کرے دے چمال دمر را کن تب آزاد خا والذین آغا غلامان یبتغون الکتابا چیغی طلب کئی استاسونا دا کتابت چمونگ مکاتب کن زور مال بدر کو اون بازات کی خواه مما ملکت ایمانکم داغا غلامان دی چی مالکان شوی دی خلاسون استاسو فکاتبوهم نو لکل و سرو که کنا مکاتب یہ که ہاں خو لیکن پدی شرطو ان علمتم فیم خیرن یو معنی دار کتاسو پوئی گئے چې د دې په دې آزادولو کې خیر شته نو دا به آزادوي ښا خیرن معنا چې دا غي غلامانو اخلاق عادت رویات طریقه وګوره کنه نو په پویږي چې دې په آزادولو کې خیر شته نو آزاد کې او کچرته هغه ترکی غلام او ترکی غلام او چرا په غلامه کې د آزاد خلکو سره ډکرې والی ښا چې لا غلام به وکا نو چې بیا آزاد به کو ویلو چې دې ما آزاد وې ښا او کله دې په دې حال کې دمن کې او چې بیا آزاد شي توبه تو نو یو مطلب د آیات دا چې پویږي چیزی کسا خیر شتا اخلاق پکشتا نیک عمل پکشتا بیال ازاد کیا ادوین مانا دا خیر اندادا چک پوئی گئی چیزی کار کسب کولی شی مزدوری کولی شی نوکری کولی شی او مال پیدا کولی شی نو علاو سر تا لکل کوئی خوا چیوانشی پیدا تالی بسدر کی خوا نمانا داشوا خیرن مانا مال چې دې پیدا کولې ښه اسوک مانا کی دا امانتوم چې دا څو غلام دې چې هغه دیندار دې امانتګر دې نیک عمل دې کپویږي تاسو چې پدی کې خیر شتا پدی کې پیدا شتا نو لیکل ور سره وکه ها ټیک داږي خوبت مزدوری کوي ځان له پیداوار کوي او نه دی مالدار تعالی وی وی دی خیر زکات دل ورکوي کنه خیر زکات دل ورکوي ورکوي نو دی وزن آزاد کی بل چاله سره ورکوي واتوهم ورکه دغی غلامان الله مم مال الله الذی آتاکم دا هغه مال د الله نه چې او تاسو له درکړې دي که زکات یې که خیرات یې کار دي ورکه ورکه چې هغه خپل ځان آزاد کړي دا وړیر پاسانه باندې کار وشي ها د شپږم حکمو غلامان سره عقد کتابت کول وم ذکر کوي اخیری ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا زبردستی مو کوي ظلم او زیاتې مو کوي پاغي وینځو خپل باندې وینځي ډېرې پاو على البغاء فزنا سرا ان اردنا تحسنا کاغي نغواړي او تاسو په ظلم زیاتې کوي اغی تحسن غواړي اغی پاک دامنی غواړي اغي داوي چې وځ د دینه مونږه چاله په صحیح شرعي نکاح سره ورکه نو خوي یو معنا دادا او دا کار په مکه کې هم کېدو ابو جهل وی امداسه کوارټرې غونځي جوړ کړې کوارټرې اغي هر یو کوارټر کې بوین زوا او بس خلق براتو داغی بند بے مال و دولت حاصل ہو کنا نیو خود دغشوا فتیات نمرات وینزی دی نلہ ویدہ کار مکوئے دو امان آداد چی وینزی نیا دی خپل اولاد یا دی لونہ خوین دی مسلمان تاوئی چیدہ دی پکور کی ساتھ دا خوڑیر لوی گناہ دے کنا خواہ خام خادی و پخیانت کی واقع کی گی نو گناہ با ٹول تال را دی خواہ تو پہ عذابی گی دی بنا عذابی گی نو دا ولی ساتھ انتظام ولا نکے او پہ ذیکے یہ نا کلونہی نوارے کا خب صحیح طریقہ باندے خدایا و دی عزت زیولا و گورا چپوئی گی او که زامنی نواغیلی هم رشتیو کا خزیولو کا هر یو که تحسن لی دارت کی پاو خلق و مسلمانانی خوریواجی او رسمی نپاغی باندی رت کی خوا ولی چی تپوسو که نسوی ویلانون که حو إلا من كان له مال مونږ ویدا ارچل نور کو چې مالی غلبه ورکو ها او عقارن یا کې جهادي غلبه ورکو او تجارتن یا کې داسې کاروبار یې غلبه ورکو او اجیرن فی الحکومت یا نوکری سرکاری غلبه ورکو ها او دا تاسوم کوي چې مون خبر شوې چې د دې یو خزشته وی او یو شته ده خو نه نمون خو دا غي د پاسه نور کو لانن کې حاله ذرتين مونږه خو په بن سره نور ها نو عام خلق دا شرطنا لګولي ها دا ظلم نه دي لا تکریو فتياتكم على البغاي امولانو په خوا دا شرط لګاو چا ور کړه تاسو کو چې د لور سره وسه چل کوي اچار وته نه جوړوي ناغي به اعلانون کې هلا من عالمین مونږ به عالم سړی لور کو نو که عالم پیدا نشي په سلوي 50 کال کې یار او عالم باغی چاته وي دغه چټی ته ها صرفیه نحویه منطقی ته ته عالم وی ښا هغه د څه عالم دی را عالم کوم ځای په خوا پیدا کیږي دغه څه علماء وی دا میکانیکل والا میکانیکل والا دا کالونو کې چناستي څوک پنچر لګی اسوک ریمونه سموي ریمان دي کس دي اسوک دا چل په خواني مولان دا څه یو ښا صرف او نحو منطق او دا لګیا وو ښا ناغی با اکثر اول بیت طالب گیری کولا شل کالا ابیا چه برالنو دیر وقت با پی تیر شو کنا سلویخ تو تبورسی نو واده بی اولاو کو نیوزی بی پیدا شو انم بی اولا خرشید کی خودو بس دار مولاد یوزی بو خواه اداغه وینو مخا نلای ظلم او زیاته مکوین پدې خپل اولاد باندې علل بغای په زنا سره ان اردنا تحسنن چغي بار بار وای چغي وای چیرې مونږ دی ورکی امونږ له زه وګوري د حیا او عزت امونږ دی تحسنن ها د دې ته اکراه ویل شي لتبتو عرض الحیات الدنیا خا دا د دې لپاره تاسو ساته چې غواړی د خلکو نه سامان د ژوند د دنیا او د تبتبو عرض الحیات اوس خو به کله نور کاروبار شروع شوی دی ښه لور به ورکي او پنځه تولې لس تولې کالې دا پیو کې ښه نو بس چې میاشت دو میاشت یا درې میاشت یا اخري شپږ کنه زور وخت تیر کې نو څه چل ول و جوړ کې وته چې خوشاله نه ده نو نه ده خوشاله ښه نو بس هغه به له طلاق ورکي او هغه کالې به ځان سره راوړي ښه ورې تجارت یې وکړو که نه ښه نو بیا به له بل ځای وګوري دقسې ښه نو هلته کې به هم رشته وکړي او کالې به سرولي کې او پیسې به واخلي او نو هر څومره وخت چې تېر کړه غوی مو له هغه بوکتې جوړه کړي ښه لتبتغوا عرض الحیات الدنیا الله وایي تا دې لپاره چې تاسو به د دنیا مال دولت دا حاصلوي او مې وکړه هون هغه چا چې زبردستی وکړه په دې باندې پین الله ام بعد اکراهین غفور رحیم بیشک الله پس دینا چې پاره باندې زبردستی کړی دا بخون کې مهربان دین دي ګناګاری دې ته الله معافي کوي ا دمور او پلار بیرانی سی ښا ګنا وټول په دی باندې ښا دا معنا کې جساس چې قال ابو بکر اخبر تعالی ان المکرہ تعالی الزنا کما خزاج باغی زبردستی شوی وا او ګناونه تی نشویو مغفور لها دا مغفور لها دا ها تی تبخنه کړی شوی دا ما فعلت علی وجه الاکراه چکم کارونه دې سره په زبردستی شوی دي هغه تعالی معاف کړی دي ښا غفور الرحیم نو په دې باندې دا سوال وو چې ګوره د اکراه مسله خو داسې ده سورې نحل کې تیر شویو کې او سړی د کفر کلمه ووایي الله ته اجازت کړی چې تا ته په دې کې ګنا نشته کنا انو دا خو د هغې نه کم ګنا دی چې کم ګنا دی نو ولې دې سره وایي چې غفور الرحیم هغه ګنا نشته نو بخنه خو د ګنا کېږي که نه نو روح المعنی وایي چې تعلیق المغفرت دا د بخنې خبره چې ورسره وکړه ما کونهن مکرهات سره دي نه چې دا خو مکرهات دي دې باندې خو څه ګنا نشته لا اسمع علیهن ګنا نشته خوی بیام گورا بنده ده کنخا لأنهن لا يخلون عن شائبت متاوعت بحکم الجبلت البشریت خوی بنده سو پتا لگی ٹک ده پا زبردسته پی او گناه کی خوا و کلا کلا بکی ددو دخپل طبیعت نو مرگرتی آوشی نو دینا صلی نخالی کی اللہ تا پتا ده رزقه وی چې غفور الرحیم تقدان ذلنا الیکم آیات مبینات یقینا چې مو نازل کړی تاسو ته آیاتونه ډیر واضحه وضاحت کوونکې هم آیات مبینات د سوره مبینات چې الله ذکر او دا اول خبره لاړه سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات هغه بیا بیا ذکر کوي ها الله یقینا موږ نازل کړ تاسو ته آیاتونه ډیر ښکارا او ډیر وضاحت کوونکی او مثلا من الذين خلوا من قبلكم ايو مثالم عبرتم دا خلقنا چې تیر شوی دی مخ کستاسو اما عزتن للمتقین او عز و نصیت پکې مشته د متقینانو دا سلورم باب ذکر شو دریم دا پنځم دی اخری او دې کې با دلیل ذکر کړي اثبات توحید بکې عقلی و دلائل و سرا ادا غسی مثال با ذکر کئی دا ترغیب دپارا دا عبرت دپارا چگی کی ترغیب دے مومنانو توم نورو توم دا توحید او دا ایمان او باغی کی عظمت تا اللہ دے ابی آور سردغا سے ترغیب اعمال و صالحہ ہوتا اللہ نور السماوات والارض اللہ دے نور دا اسمان نو دا دمکو نور رنا تاویلشی رنا دا اللہ باندې اطلاق څنګه کیږي دا د ډېری مبالغې د وجه نه ښه مبالغه هم دغې په عربی کې ښه مبالغه لکه خلقوې زید عدل زید عدل دی نه زید خو عادل دی عادل دی خو لکه دا عدل د دومره زیات دی چې دا عادل په ځای وته عدل وي ښه دلته هم دا مطلب دی چې الله خو منور دی الله خو هر ځای روښانه کړی اسمانونه روښانه کړی ځمکه روښانه کړی ده زړونه رڼا کړی دي کورونه رڼا کړی دي جماعتونه رڼا کړی دي هغه منور دی کنه خو لیکن عین نور یې وته وي ډېر مبالغه دی وژنه چې بس الله عین رڼا رڼا ده او دا ډیر د کمال خبره ده ځکه حدیث کې راغلی و چې الله رب العزت ولی نخکاری اسو کې نشی لیدل ځکه وی هغه په اویا او حجاب د نور کې پټ دی هغه باندې اویا حجاب دی د نور هغه کې پټ دی ها مطلب داری چی گور دا دے که نور دے او دا سما مولی رنا دا ادیتا بندر نشی کتے خوا چو گوری وطنو بیا خصات سترگی مگی دیتا نشی کتے خوا ابیا خاص کر پا غرما کی خوا نو چی اللہ پا اویاو حجابونو دا نور کی دے ناغتا بس اکسنگو گوری خوا نزکه و تنور السماوات وی ها مراتنا منویر کونکه اور نا کونکه د اسمان نو د زمکو اطلاق کړي او د دې وضاحت کړي چې دا نور چې د اسمان نو د زمکو چې هغه څوک نشي لیدل دا ولي چې دلته نشیلی دی او که قیامت کې بوم نشیلی دی الله وی قیامت کې بلی دی شي ادي دنیا کې نشیلی دی ځکه چې هغه الله تاسو په یو ځای کې پیدا کړی دی چې هغه ته انسان نظر نه رسینو هغه کې الله خپل نور یې خې دی چې هغه ته زمونږ نظر نه رسی نو سبه وینو ها اکم دے کی اخی دے اگر دا مومنانو پسینہ کی دکھا دے دا اللہ خواہو دا خپل نور دا پارا خوا انور طول دنیا پری خوا دا اگر خپل نور یا ناس مان لورکو نیز مکی لورکو او نی نور لورکو نیز پوک میں لورکو نیز ورکو دے اگر مسلمان لورکو دد دا سینه ولا تیار کړه دا ده چې دا نور به پدې کې پروتي ښا بیا چې قیامت شنو راو به اباسو نو قیامت کې چې سمره رناګانی قران نه وي نورهم هغه یادی کنه نورهم یسعا بین ایدیم و بی ایمانیم رناگانی عزیب عزیب مخ کے او خی طرف تا منڈی وی کا نخا دا با قیامت کی خکارش اچی دچا پذلکی نور نو ازی بلاس اخپو کیو ناو تر یو وقت پوری ہے بیا با ختم شی ناو منافقان جاندان و ٹول پتیار کی پاس شی دغه غیزره اصلي نور نو کنه الله نور السماوات والارض الله دې نور د اسمانو د زمکو منوورم دې پیدا کوونکې هم دې څنګه مجاهد دغه معنا کوي چې مدبر السماوات والارض وګوره د زموږ اسمانونو داسې تنظیم کوي داسې تنظیم ها چې د یو ځای تنظیم ټیګي کنه او افرا تفری پکې نه وي ظلم او زیاتې پکې نه وي بالکل د انصاف ځای نو خلق وي وی ټوله رڼا رڼا ده او دا غزه څنګه صفت کوي وی بس ټوله رڼا رڼا ده نو دا وجدای چې تنظیم ډیر ښه دی کنه منظم کار دی نو ښا ناوی مدبر السماوات والارض ابي او ی هاذا لیسا هو النور المذکور دا وځي چې الله مثال ذکر کوي دا جدا نور دی ښا دا د الله د هغې نور نه یو عیسه ده یو ټوکړه ده چې هو نور التوحید فی قلب المؤمن دا مثل نوره مثال او حال د نور د الله په زړونو د مؤمنانو کې دا سه دې کمشکاتن لکه یو تاخ دې فيها مصباح چې باغی کې دیوا ده المصباح فی زجاجه هغه دیوا په یو شیشه کې پراته ده چې ری تقندیل وی ښا مونږ چې ویلو کنه چې دا و اړه زموږ کې اسمانونو ټول بارش کې چل تا وګورن دارش نوی او قنزیل زولان دی نو دا زجاجاوی تویی کنخا یو شیشه دا از زجاجتو کاننا کوکبون اغا شیشه دمرا صفا دا دمرا رنا دا تبوی چی داستور دی دریون زلیدون کیم دیگور دو زلی ذکر کرو مشکات خویاو شو سینه د مسلمان ده ها مصباح یې دو ځل ذکر کړو زجاجې دو ځل ذکر کړه چل مصباح پی زجاجا از زجاجا تو کان نه کو کوون ځکه اصل مطلب دا ده ټول مطلب په دې مصباح کې ده په دې ډیوه کې ابیا دا غي په شیشه کې په قندیل کې ده اصلي شی دا ده ها و دا ذکر کوي چې دا رڼا د سدا دا دیو د سنه بل شي وي دا دیو خواسه نه بلیږي یو قدوم من شجره مبارکه دا بل ول شي د تیلو د زیات یو وننه چې هغه ونډی را د خیر او برکت ته من شجره من د ابتدا د پاره دی ادا ډیر د کمال له اشاره کوي چې دا رڼا چې د مؤمن مسلمان سینې تراغلی ده دا دا اصل کې بنیاد یې ونه ده من شجرتن دې بنیاد ونه ده ها نو دا غوونی صفاتونه دي ها یو صفات دا دی چې مبارکتن دیونه کې خدای ډیر خیر او برکت اچولې دي او ډیر کمال یې پکې اچولې دي بلګو را زیتونه تن د تیلو ونه ده او تیلی دمر ډیر دی او دمر صفا دی لا شرقیت ولا غربیت چنه مشرقی دا او مغربی یو طرف ته نه ده او دا قانون دی د عربو ادا د دغه ملکونو چې کما ونه د زیتون په دایزه کې ولاړه چې هر وخت پاغه نور لګي هر وخت ولیک مشرق طرف ته وین یو وخت به نور لګیدو که مغرب طرف ته وین بل وخت به نور لګیدو یو وخت به سورې اول وخت به نور نو دا غی تیل صفانه ای کنه ځکه سورې خو ظلمت ته کنه دیګه صفای نه ای کنه او چې کومه داسی چې بالکل میند کې ولاړه ده دا غی تیل ډیر صفای ذکه وی چې لا شرقیت ولا غربیت نه مشرقی ده ان مغربی ده تیلی ډیر صفادی سمر صفادی یکادو زیتها یذیو دمر صفادی نزیدا چې هغه تیل لذی پخپل بل شي پخپل هو نه بلی کیسه شي چې تیلی وته وایخه ادا دمر صفادی چې دا پخپل بلیږي پخپل سمانا ولولم تمسز هنار اگر کونر سیدی تاور نگوری یو مصباح شو نو پخپل رنا دا زجاج شو نو آغا پخپل ستوری دی دلیدون که اگل بلشان رنا دا او بل آغا زیتون چی کم دی یزوی او ازان لرنا کئی سمر رناگان جمشوی نور علا نور رنا دا یود بل لپاسا ادا طول فی قلب المؤمن دا مؤمن مسلمان پزل کی دار سرا جمشوی دینو خوا ولی دا مصباح نمراد ایمان دے ادا دو جاجا نمراد قلب د مؤمن دی ا قلب د ایمان په قلب کې دی کنه په زړه کې دی کنه ها او هغه ونسه چې دا غي د تیلونه د ارزو پیدا شوی دی هغه ونا قران دی من شجره تیم مبارکتن لکه مکه تیر شی او مثل کلمه طیبه شجرتن طیبتن دا قرآن دے دیر دا خیر و برکت تے او زیتونتن دمر علم ندی پکی جدا حد نبار لیکن دا سے ونا دا چن شرقی دا ونا غربی مطلب دا چې دا زمکی ندا ونی خوب زمکا کی کنا او دا دا زمکی ونا ندا بلکہ دا دا عرش نراغلی دا مشرقی و غربی زکا ندا کنه خواه مشرقی و مغربی ندا او یکادو زیتو ها یزیو اگا علم یه دمر صفا ده جدینکم حاصل ده خواه اگا علم یه دمر صفا ده چه اگا پخپل رناکی نو چه کم ایمان داغی نو حاصل شوه ده اگا زکا رناکی و روخانه ده دا ټول صفات الله د مؤمن مسلمان د ایمان وکړه چې تا کوم نور حاصل دی تا د الله د نور نه دی کنه تا د الله د نور یو صدا چې د دنیا کې ورکړی ده لیکن ښکاری نه قیامت کې وښکار شي ها نو قران دی چې څومره مبالغه وکړي یو خداوی چلا و نور السماواتی الله ته عین نور اوخه تدیر مبالغه د وای نه ښه اځه مدار چېږي نور یې نوم کې خود هدایت لا ایمان لا چې د مسلمان په زړه کې ده او بل ځان ده چې ور سره اسمانونه زمکه ذکر کړل سمانا مراتین اسمانونو والا او زمکو والا دی ها اسمانونو والا هم په دغه رڼا ګرځي زمکو والا هم په دغه رڼا ګرځي زمونه مخلوق تر رڼا کوي ها او بل دا مثال ډیر عجیب ذکر کو مثل نومي او تکیف هو دو مثل نوره مثل ستوي ډیر عجیب او ډیر ناشنا بل نور کی اضافت کړی دی الله چې مثل نور هی الله خپل ځان یې چې دا ګوره زمان نور دی مثل نور درنه د بل ځای نه دراغلی ښه د بل مبالغه او ترغیب ذکر کوم بل یې د مسلمان سینې ته مشکات وي ابلی و سرم اسباح او زجاجه دو دو زل ذکر کرد دو دو زل دام در دیر مبالغی دو وجه نخواه بل داوی چه درناسی دون اخو پا دنیا کشتا ده شمس و قمر را غینا ذکر کول دیوه که خودو رانا نئی لکه پا شمس و قمر که چه ده وی نا اغی که بل نقصان ده نور کل تور شی چغیتا کسوف ہوئی کنا سپومیم کل تور شی پاگی دغا بیمار ہے راضی خوا حکم نور چیز مسلمان پزلکی راضی نبچ دے کنا نزکا دغا مثال والا نزکر کوا اگی که خو عیبو ندی او دا نور دا ایمان دا دا عیب نپاک دے خوا بل دادا چه نور و سپکمه تسوک رسی اغینا با لکه سنگ رنا راخ لی او دا نور خستا سرخوا که ناس ده بس قرآن و توقوڑا و او ایماز سبق خیا خوا نو دا نور دیر پاسان ملاوی گی خوا ادا نور نبه سوک راخ لی سپکمه نبه سوک راخ لی دا او دلتا که دا مسلمان پا دی بدن که دن یو استاد ناس دے ادا غن خلق راخ لکھا مثل نوری ہی کمشکاتن دے ابلے و سرونہ ذکر کلان چوہ دا نور دا بل زین ندر آگلے دا یو ونہ دا فا غونہ دا دنیا ندا اغونہ اصل کی دا عرش معلا دا دا نور صفتونه وګوره مبارک وته وي زيتونه وته وي ډیر مبالغې دي په دې مثال کې چې الله ذکر کړي ها چې زور الله بل دې کې نه ذکر کړي ها يهد الله لنوري من يشاء الله توفيق ورکي دي خپل نور لا دی نور د ایمان لا او دی نور د یقین لا او دی نور د قران لا هغه چاته چې خوخی شي ډیر خلک دې چې دا رڼا وسره نشته زړونو کې تیار ده د کاری تعالی نه دی نصیب کړي کنه ها دیو جن نام پسرین ذکر کوي ابن کثیر چه قال حذیفه ابن یمان اغویلو چه نا فی قلب المؤمن سراجن مؤمن پزلکی او چراغ دے یزهو رنا کئی بس یزهو لوڈ شیٹنگ بکن را دی لیتبین لہو ما لا یتبین لغیره اگه کدا مکہ مال لے چې دته هغه صحکاری چې نور چاته نخکاری او کوم زړونو کې چې دارانه نشتا هغه تاسو نخکاری یا تیار ده او د تاغه سخکاری ها ابیا ویو لاسی یمن فل فتنی ابیا خاص کر په داسې وختونو کې چې مصیبتونه راشي مشکلات راشي او په انسان باندې امتحانات راشي او هو هو نذته بالکل پروا نه ای تو ګورو ته کنه مخلوق دا پریشان یو چغوی ز کور نه راوځي یو خدای ته اوبس پمیاشتو میاشتو کې ناشتي نه کدا سکه پلی نه راوځي ازدی مومن مسلمان هیڅ پروا نشتا د تاغه سخکاری چې هغه ته نخکاری نو دې ته ځاخکاری کنه ها دې بندیانم پیجنی چې دا بند چې دې اجزو ها دې په تیار کې روان دي دې په کوبر او په شرک کې روان دي او داوم پیجنی چې دا بل بند چې دې په ورنا کې روان دي او دې جنت ته روان دي او ډیر صحیح لار باندې روان د دې نور دا فائدہ ده کنه ها پیدا پیدا په دنیا کې دا او په آخرت کې وګوره شیخ الاسلام وایي چې حدیث کې راغلی چې نت دجال مکتوبن بین عینه کافر د دجال په تندی لیکل شوی دی چې کافر او یقرأ کل مؤمن لا غیره کوئی مؤمن تحقاری بل چاته نه بل چا تنخ کاری ولی نور دے کنا تا دی نور پوجه بایند تار سرانا شوی دی خواه دیر سی دونی چی اگا بل چا تنخ کاری و دل تخ کاری کنا خواه ادایت که اللہ دا دیخ پل نور و اچا تا چوگواری ابیانی اللہ دیر مثالنا دا خلق و دا فیدی دا پاران واللہ بی کل شین علیم اللہ پار سبان دی خپوئی گیم پی بیوتن او سوال پیدا شو چې دا څه خبر او شی ډیره قیمتي او د خلکو شوق پیدا شي او وی چیر دا رڼا خو کته غواړي دا رڼا ادا بنځیان دې زغواړي دا کم دی بھائی الله او تزه خي ښا پی بیوتن دې په داسې کورونو کې دي اذن الله وان ترفان چله اجازه او حکم کړی دا غي په حق کې چې د دې جماعتونو د دې کورونو دې قدر وکړي شي ان ترفع دا دې اوچت کړي شي په عبادتو سره ویز کرا فی اسمه یاد ذکر شي په دې کې نوم د الله په داسې کورونو کې دي ښا زيونه او توخو پته ولا ورکړه چې کله خلک ګوري کنه د جماعتونو کې دي داسی جماعتون دی یسبح له فیان چه تسبیح وائی ذکر کو سنا کئی اللہ لرا پدی کے بالغدوی والآسوال پسحر و پما دیگر کے سوکو رجالن دا سڑی دی کا نخوا قرآن تا رجال بخوا او داسی سڑی دی چابوی چه بالغدوی والآسوال دیو جماعت نا نخوا دینو اروخ با جماعت کینو نلاوی نا کارو بارو نیدی تجارتو نیدی او د دنیا خوا نو کریدی اپا خپل دیکی کنا لیکن دا دین کارتی نخطا کیگی نروانی گی لا تلحیهم نشی غافل کول دی لرا تجارتن تجارتنا و کارو بارونا ولا بيع النخر سو ولا وصل عن ذكر الله اذا الله ذكرنا الله القراننا الله توحيدنا واقام الصلاه او ذا پابنده دمانسن و ايتاء الزکات او ذا ادا کولو زکاتنا عملنا سره بالکل پابنده سره کوي يخافون يوما عقيده قیامت یریگی دا غروزنا تتقلو فی القلوب والابصار چې اوړي را اوړي و پاغي کې د هیبت نا ازلونا اوسترګي قیامت ورځ یادې کنه دا غي غم دی وسره وړي را سخت ورځ ده ولي هغه ته پریشانی او پذلونی او پسترګو د باطل پرستو ښا د بل چانا دا غي اوسترګي او ازلونا یادې او دا اغذی چې دوه می سپاره په اخر کې ذکر شوی وو چلاوی جو ونقلبو افئدتهم وابصارهم زعلو ما ذی زلنا او ذی سترګې د قران کما لم یؤمنو به اول مره ځکه چې دې د قران به ذبیو کړه دا اغذی ښا نو د قیامت ټول زور با د دې سترګو له زړونو له راضي ښا دا سروات ده او دا مومنان په خپل عملونو کې بالکل مصروف دي لیجد یوم الله واحسن ما عملو مطلب ورکه الله دې لرا د خیستا غ عمل ذکرې دي و یزیدهم من فضله او زیات به کې دي صاحب خپل فضل نام نو په دې کې ډېر خلق زاوي شر مونږه و سره مونږ او د سن شو کولې ولي بس وی ټول ورځ ناسو نیاسو چې خو بانګوي نو دغه وخت کې څوک راشي زمانځ په وخت کې څوک راشي نو کومه غله سنور کو سودا او دکان بند کو نو مونږ به سخرو مونږ زکه وی مونږ او د سو سره نشو کولې ها چې دواړه کار نه کیږي الله وی رزق په دې کې نه ده کنه او الله وی رزق مې انشاء بغیر حساب الله رزق پر کې یا چاله چوالی په داسې حال کې چې ګمان به نه یې نو مونږ مفریدا دکان بند کا دا وی کې ستاره رزق نه ده دا به ته حرام شي ښه ذکر وته براشي چې او الله وی چې کله आवाज وکړي شي د جمعې نو پری دیر سو پری دیر سو او حرام شو کنه سو دا یوازی جمعه ندا دا هر مانز وقت که چه او بنده دا دنیا پا کار مصروف شو امون تی نپات شو دا کار حرام دی کاغا مال دی کاغا رزق دی کاغا رسی اس مثالو نشورو کئی خوا نوال مثال خید مشرکانو دا هغه عملونو چې ری په خپل خیال کې وي چې د دې باندې موږ لري ثواب راکړي او اجر به راکړي ولي موږ روزي نیولې دي هغه نشي کنه موږ خیراتونه کړی دي موږ جمعاتونه جوړ کړی دي موږ مدرسې جوړې کړی دي دا ټول کارونه ها اللہ والذین کفروا واغسان چی کفر اکڑ دے شرک اکڑ دے اعمالهم ٹولی ذکر کرو ٹول عملنا دی ورخا چکن یار سبا خی سبا خرابی سبا قبولی سبا نینا ٹول عملنا کسرابن پشان داغی خوری دی سپینا سپینا خورا چی پنور کی پڑکی گی او زلی گی دلرینا بقیعتن پیو میدان کی پیو سارا کی یحسب الظمآن ماء گمان کی پاگی باندے تگے سڑے چوبا میولی دے داگو خوبو سارا غرد دے کنا خواہ ناگو یوبا میولی دے سپینی سپینی خکاری اروان شیخا اتیزا جاو تردی پوری چراو رسی غزیتا لم یجدو شیعن اس نئی اوبم بنی اسی اغا سپین پڑک پڑکو ختم شو لم یجدو شیعن او جد اللہ اندہو ہاں اللہ ہی کنا اللہ قوردے کی خوا او بیو نمنتینو اللہ امنتو اندہو دخپل زان سران فوفا وحسابه نلیا و سر اقبل حساب کتابو کم چی تو بول را لی دا خود او بو وقت نی دا حساب کتاب وقت دی خواه دا دا غا انسانی آدی چی دنیا کی وقت تیر کرده پا غلط عقیده کی او پا خپل خیال او گمان کی منزونه ام کری دی او حجونه ام کری دی او روجی ام نیولی دی او خیراتونه ام کری دی او حجونه ام کری او عمری ام کری هار سی او چه وقت را آگه کنا وقت سی مرگ تا دا مرگ وقت دی خوا دا مرگ پا وقت که دتا دا خپل عملون دا سفکاری چگنی دبا ما تبا اللہ دی بدلی را کئی و پیدا برا کئی سپین سپین دی و پڑاقی گی و خوش آلا دی خوا تا زن کدن وقت دی خوا نو کلی چی سات نو خوتا نو بمو بنشتا دی و وجد اللہ او کنا ارچا سر اللہ دمرک پو وقت ملاقات کئی کنا خوا دسر ملاقاتو کو او داغه وخت کې فوق پاو حسابه ارسو حساب کتاب او سره او کې خبره دغه ده انور وګت حساب په قیامت کې کو واسان حساب دغه دي چې ته کافری ته مشرکی ته د پر جنت نشتا ته د پر جهنم ده او الکه عمل کو تویدا کړي او ته کولوک او سالول شي وی دي کولوک او ته چې د جهنم دا تپو او دا بلاسو دا لګي او ترازی پورې غته خو پاو حسابه تک حساب ختم وای دا همون وی غنه چرته بکیږي نه نه والله سری ول حساب چې کوم خلق مړ شوی دی او اغي سره خپل حساب کتاب شوی دی ښا کله بکیږي نه والله سری ول حساب اللہ دیر ذرا حساب کون کے دیں دا خود زمی سال شو چیزو خو خیال کاؤ ولی عملو نے کڑیو کنا جزو ازانو نے کڑولیو کنا خوا دا دا غمی سال شو خوا شیخ الاسلام ہوئی پورا آبا کی ہوئی پی هازا مسل علماء علم الکلام دل بلشان خلق دیکھا مغبدتیانو مشرکانو سرا لگیایو کنا اغوی نور خلق دتا خیمہ علماء د علم کلام او د فلسفی یظنون انما هم عقلیاتنا اغی گمان کی چی مونگ سرا دیر مسئلی دیو مون سر ډیر حکمتونه دیو امونګه دنیا کې ډیر څه دکړی دي دا او شیخ الاسلام وی وینما معهم جهلیاتن عقلیات نه دي هغه سره جهلیات دي ښا ځکه دا غی د علم کلام سم مسله ده نګور یو خو په دې کې اخته دي ښا چې دا قران د الله کلام دی او نو دې حدیث ته او قدیم دی ای دا دې چې او تلویل خلق وي ښا د ماشومان په شان خبرې کوي چې دا قران حدیث ته او قدیم دی مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې لکه سنگ پا دی زمک آسمان او پا انسان او پا جنات و پناہ راضی او پناہ کی با نو دا قرآن با امدہ سے پناہ کی گی کنا نو گورا دیر دا سی چاو کنا وی دا وست چوی سو منگا کال پا کال باندی بوجی ڈکو دا دی المارون دا شلی دلی قرآنون او سپاری رو باسو ابو جیڑا کو بیا دعوت اولو کنا نگوری پنا پیرانلا نازو گردہ سبت با ویزا امڑو کی گئے پنا کی گئی کنا دادا دادا دادا علم کلام غٹا مسئلہ دا خوا مونږ ته وایي چې بدبختو قرآن د الله صفت ته چې څنګه په الله پنا ناراضي نو په صفت یې هم پنا ناراضي دا څه کوي الله صفتونه هغه سره دي نه الله عالم دی الله قادر دی الله رحیم دی الله کریم دی الله حی او قیوم دی وی ته دا صفتونه د خدای اندر کول شي نو دا کلام څه څنګه لرکه او کته وای چې مونږه بوجه ډکه کړې دغه الله کلام نه دی تا په جن دل نه دی اولو دا الله کلام هغه دی چې مونږه نوینو ان به پویګو توبه توبه انې په عقل کې راوستې شو نه ولا په کیمره کې تصویر واستې شو نه توبه خدای هغه کلام دی کومه لکه تا په سیب ته وای چې خاريزه و یو رکو تلاوت وکا ها نو کلمه درسته کی او شروع کی چې سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى دغه دی دا ته پستر ګوینی نه مونږ سم دا ته بل لاسو کې راوستې شي نه زمو دغه الله کلام دی دغه الله کلام دی چې پیغمبر ویلو چې الله ما باندې تاسو کلام نازل کړی دی چې نه په بو ویندل شي نه په ور سوځي دی شي دا ته چې خخه خو کاغذونه خخه دغه ته خدای الله کلام نه وی دا الله د کلام تعبیر دی دا سانتیاګو لپاره چوس کدا نه کو نو ماشوم ته بسنه سي پاره شروع کو هغه ته وای چې کته ګوره دا الف لام زر ال حم زر حمد ال پخدو دا وته نو وای هغه څه د کول نشي دا خدای لباس دی یسلیا چرته انسان او چرته لباس ته په دې ژوند کې څومره لباسونه بدل کې زاړه کې اسی لیکن اگر لارشی تپاتشی زکر دا مثال لکھا دی پا دین پوئی دا علم کلام کی دا خبر نظم رب کی حلاک شو تباشو چی سبا اتاوائی مخا آخو یہ دا دیو مسئلہ نظر نصو آئی مونگ پی موقع خراب کرے خا امونگا بیدتیانو تناس توس خپیو چی اخدایا چی دیتا ہم سلے کتاب گوڑاو تو با خدا نوې ګوره د الله صفاتونه چې دي کنه چې دا اوس مونږ وایي چې قادر دی حکیم دی رحیم دی غفور دی ها نو چې دا د الله سره یو ځای دي که جدا دي په دې کې ډیر باسونه او کتابونه لیکلي دي او یو بل سره په مقابله کړی دي توبه توبه په دې چې نه قران پاتې شوی او علم پاتې شوی او په دې غضب اختو او دا کتابونو باب یې لیکلی ښا چې صفات الله تعالی عین او غیر نو چې دا صفات د الله تعالی عین الی الله سره او غیر دی وای کنه مولا وای دا وای صلی الله علیه وسلم دی کی څه دی نو ګوردا مسله سره ته نظر رسول ښا چمړ کې دبا په ځان کزن کې به ارمانو کو چې عمرم خراب کو قران او حديث را نه پاتې شو اپ دې علم کې تباہ او برباد شو او دا وصیتونه کړی دي ورخه یا خدای ته نو شیخ الاسلام وایي چې ځام پکې شمار دي ښا یحسب حزم انما زموی چې مونږ علمونه کړی دي مونږ درسونه کړی دي مونږ مدرسې جوړې کړې دي او هغه وی ټول جهالت ته ټول ضلالت ته ها ابن کثیر مو یی کذالک الکافر یحسب هر کافر ګمان کوي چې نو عمل عملا ما وی اسی وخت نه تیر کړی ښا ما عمل کړی او حاصل شیان اما ډیر ثوابونه او اذا وافى الله يوم القيامه چې کله الله سره مخامخ شي کنه وحاسبه هو سره حساب کتابو کی کنه عليها ونوقش او توي چې ولي ذکري دي ذا على فعلي لم يجد شيئا بالكليه اس بني ها اگر سب تباہ و برباد سی ها چې تما ذیل پیدا کړي وي کسی بات دا اللہ غیر دی او که عین دی دا سمسلو آخا اور بزیم مثال آغاز ذکر کئی چو کافرانم او عملم دا کافرانو ام کافرانو مشرکانو او ما عملون دا کفرو لکا گور دا مشرکان او دا بزاسیان کمی عقیدی دا شرک دی عملون سکی سدون کئی او داقیقی رشوتون اخلی شرابون اسکی گمرہے کی زناگانی کی دا عرصی غلط تھی خواہ نلاوی اوک ظلمات ورگت راشا تیارو تراشا خواہ دیکھو بالکل رانشتا خواہ اگر دلری نپکیم سپین سپین نخکاری خواہ یا عملنا ذی کافران او پشاندت یرودی ډیر تیری دی په بحرن په یو ډونګی دریاب کې سمندر کې ها لجین چې ډیر ډونګې دي یا غشاو موجن اذه پکې پروتې ورته اورا ګرکړې دل را ډیرو چپو د پاسه به چپی دي من فوقه موجن د پاسه په نوري چپی دي من فوقه صحاب او د پاسه په وریاځان ظلماتم بعضا فوق بعض ډیر چری دي بعضي د بعض د پاسان دا ډیر سدونه یاد کړه دا ځکه دریاب نه خو امرات شرک دي ابن جوزی وای چې دریاب نه امرات شرک دي او دا ور پسې نورو در د اعمال شرکیه دي اعمال شرکیه که دخلین الفاظ استلی دي د شرک او کفا الله سنخ په عمل کړي دي دا سره جمع شوی دي کنه ها امام رازی وای ظلمت العقیده دا قضیه یو تیار ده وکلامه وعمله ودخوله وخروجه ومسيره ودنياه وقبره دا ټول تیار ده ها په دنیا کې ځ خبري کړې دي که عمل کړې دي که یو ځای تتلې دي بیا راغلې دي دا ټول ا دنیا غ ژوند او د قبر غ ژوند ټول تیارې دي ها نو دا موجون خو شرک شو د پاسه نور موجون دی موجون دی اگر رسمی رواجی کارو نشو او د پاسه وریاد دا ختم القلب ختم الله علا قلوب اذا اخرج دو کلچ راو باسی اخپل لاس پا دی تورو تیارو کی لم یک دی راها نزرینو دا چی اخپل لاس اوی نیم مطلب دا چی دزان اسلا نشی کولی د خپل غلطي او خدای نشي دي ښا ختم القلب کی چراشي هغه څوک چې الله ول رڼا ورنکي ملم جل له نورن فما له من نور نبي دا غذ پانا زره رڼا دا خلق دي جل له نور نه ور کړی دی ایمان او د قران نبت يرو کی دی او تیروت کی وظیخه أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلیل شروع شو عقلی پس دمی سالونو نخوا نگوری انسانا چه اللہ آغازات تی چه پاکی بیانی اغلرا آغازو کی باس معنو کی دیو پس مکا کی وطیر صافات مارغانم اگورا پا ہوا کی صف جوڑا ان کی صفونه جوړ کړی دلته بیا هغه خاص موسم کې چې دا سار مال سیلو ندی کنا نزو گوری دی مرغو تا حیران و پاس شیخ دیتو کلن قد عالم صلاتو و هر یو پی جندل ریخ پل عبادت و تصبیعو و خپل سنام و اللہ علیم و بما فعلون اللہ خبوی گی پا آغا عملونو کارونو چی دیئے کئیم دویم دلیل وللہ ملک السماوات والارض تصرفات خاص اللہ لرد بات شید آسمان نو ددمکو او دے اللہ تراتلل دی بیا قیامت کے دلیل علم تراتنگوری ان اللہ یز جی صحابا چا اللہ راولی وریز کوری چا دا کم زینا راولی خوا زیون اللہ تمعلوم دی خوا ریولی آسمانونو کی زیپ زیگز وریزی ثم یؤلف بینه ابی ادیمین کی تالیف و تنظیم کی ثم یؤلف بینه ابی ادیمین کی تعلق پیدا کی ربط پیدا کی یوبر سرانی زی کی خواہ سمی جعلو رکامن آپ رجوان پیکن فتر الوت یخرج من خلاله ویني تو ساس کې چراوزی زمین د دینه دا لاره ولې زسن چې د بری تنظیم کوي زمکه آبادی دا وسه الله د دین تنظیم هم داسې کوي وینزلوا من السماء من جبال راوریو نازلی الله د اسمان د اسمان من جبال ان دا اغی غرونونا فی ها چپا دی اسمان کی دی اغس دی وریز جبال نمراد وریز دا الصحابو کل جبال دا دا من السماعین بدل لی فی ها من بردن چپاگی کی گلی ویسیو بی من یشاو رسی اللہ دی گلی لرا چاہتا چوگواری ویسرفو عمن یشاو ویڑی داغ چانا چوگواری یکادو سنا برقی یزاو بالافسار نزدیوی اغب بریخنا دا پڑق دا اسمان چو تختی نظرون دا خلقو یقلب اللہ اللیل و النهار دادا اللہ شان دے چی بدلی را بدلی شپا ورز تقلیب او انقلاب راولی ان ذلك لفي لعبرة لأولي الأبصار یقیناً په دې دلیل کې چې الله بیان کو ډېر لوی عبرت ته او نصیحت ته د پاره د عقل مندو اولي الأبصار ل اهل العقل والبصائر عبرت پس دې علی قدرت الله و توحیده خازن وی علی قدرت الله و توحیده دویم دلیل اللہ خلق کل دابت من مائن اللہ پیدا کرده ده هر زنده سر دو بونا فمن هم من یمشی علا بطنه بازه ده حیوانات ناغس دی چی گردی پا گیڑا بانده فمن هم من یمشی علا رجلین بازه او دی چی گردی پا دوخ پو بانده فمن هم من یمشی علا اربع بازه دی ناغسی چی گردی پا سلو رخ پو یخلق اللہ و ما یشاء پیدا کی اللہ اغا چو غواری یعنی صرف دان دی چې څلور روح کواله او دوه کواله نه بزرګونو په پاکستا ان الله علی کل شیء قدیر او بشک الله پر سبحان قدرت والے دی لقد انزلنا آیات مبینات یقینا موږ نازل کړی دي آیاتنا یا ډیر واضحه آیا وضاحت کون کی هو دا د الله شان دی چلای داس کی او چاته جوړی په طرف دلاره نیغي زواجر منافقان ل ذکر کوي ويقولون ويل منافقان چې مونږ ایمان راوړې په الله پیغمبر باندې واتوان او تابعداري کو بالکل ثم تولى فريق منهم بیا انکار کوي او مخړی یو ډله د دین من بعد ذلک پس دغه اقرار نه او د وعدین نه وما اولئک بالمؤمنین الله ای دا مؤمنان ندی ورزو کنه شه ندی دی زره مؤمنان وړي دلیلې خی کنه ښا چیمان خطش دخلی او د جبه کار نه دی کلا چې دی راو بلل شي د الله کتاب تا او د سنت رسول تا چرا شي چې فیصله وکړو په قران او سنتو ليحكم بينهم چې فیصله وکړي په میاند دي کې اذا فريق منهم معرضون دغه وخت کې وړله په دې کې مخړون کې دي قران ته نه تیاریږي سنت ته نه تیاریږي هغه نور فیصله خو پریدا دی فیصله تا وګوره په دې مسلو کې وګوره چې لکه ته دې دعا ته مستحب وې راځي چې په قران او سنت فیصله وکړو ناراضي الیکه تاسو چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی راځي چې په قران او سنت فیصله وکړو مانی کنه مانی ناراضي ته بچره ناراضي ښا او ته توې چې مړ یوري او ني راځي چې په قران او سنت فیصله وکړو توبه توبه ناراضي دا فیصله یادې ښا وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ها کدی تاسو د ختم وای چې نن د جمعرات ورځ ده او راشه په بابا بس به ختم کو وګورو ته خلا سوزه کی بډا کروانی ها دی په خرس کو پسې ګرځي ها په خرس کو نو کې نوکران دي وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ كَذِيذَ پاره پکې حقیقتا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ نو راتل کی بیا دی قران ته پمنډ باندې پمنډ راځي ولی زکه جدی تبکه علی پاپی ملاویږي څورو ته آیا بوتلو مدرسې طالبان خبر ته بوتلو ته خبر نه چافیر لستنو دری دری سپاری وي زه خبر چې ویلې کني ویلې خلک هغه ته وی چې مونږه ختم وکړه ها نو سړی ولا 50000 روپے ورکی 50000 وی خیر دا دیر شتواله او دا سلوی خپدی باندې تقسیم کا ها چې واپس رااله کنه من رسیتا نو پاری باندې خو زبردست چا یو مرټی ایو خرولو او نور غق بنه کوي ها او 50000 یې په خیلاس باندې جیب ته واچولې ورګت اوږي ځانو ته دا وي او ته وی دي چې تا وګورم دا مولا بنا چا ده دا پایو چا واسه دا مو چاینا چا ده چنين پکې چولې دا مو چای چا ده څومره خسته چې ام پکې اچولې بروک باند کنه او پغې اوغلولو او په سي ته نجيب کو اچولې وين يكلهم الحق ياتوا الى مزعنين دا وسنه خبره زمیاشت یملان کیږي دا دی او مشر مرشیو افی قلوب مرضن الله وی دی به دریو مرضن نه خالی نه ښه چې کپ یو کې ګوره یا خو دی پزړونو کی بیماری ده افی قلوب ده مخکې کزکه چې زړه مرض خوره خطرناک امیر تابو یا دی په شک کې دی د اسلام نه ام یخافونا یا ذ دین یریږي ان یحیف الله علیم ورسوله چې قران او سنت باندې ځکه نه کوو چې دې کې زمونږ لپاره وی خیر نشته نو ظلم کوي الله په دې پیغمبرو نه نه بل ولایکم الظالمون دې په ځان ظلم کوي تا ظالمان انما کان قول المؤمنین بشکوی وینا د مؤمنانو کله چې را بلل شي د الله کتاب ته د پیغمبر سنت ته یو بیا حکم بینهم چې فیصلو کی دی پمیان کې نوای با سمعنا و اطعنا او بالکل موږ د الله کلام اوریدو موږ تابعدار یو الله وی دا کسان دي کامیاب هم یو ته الله او رسوله او سو چې تابعدار کی د الله او د پیغمبر د الله ويخشى الله او ذا الله نيريږي په ظاهر کې اومه حرام او نازيز زنه ځان بچ کی ويتقه او يريږي په زړه کې اوم د الله نه زوګ سان کامیاب دي او بیا د منافقانو حال وګوره فاقسم بالله جهد ایمانهم قسمونه کوي په الله باندې ډېر پاخه قسمونه پیغمبر ته او طویلن امرتهم لا يخرجن ورتامون تنوي چې د جهاد لازمه وي مونږه پتامو پتامو کته امر کړی دی ته پیغمبران دی وی لا يخرجن دی وتا سره وتیو کنه ها فلا تقسموا وتوذا قسمنا سلكوي قسمون تساجت ته قسمون مکوي تواتم معروفتن ستاسو تابیداری خلق ته معلومه ده دا تش دخلی تابیداری ده خواه تواتکم تواتم معروفتن خواه بیشک اللہ خبر ده پا عامل چه تاسوی کوئیم بیاوت ترغیب ورکی دیر بلیغ تبلیغ خواه ترغیب ده خواه قلو ایتا تیع اللہ و تیع الرسول چه دا اللہ حکم امنه و دا پیغمبر سنت پا انتولو کنمانی او انکار کی پینما علی ما حملا پتہ باندې خواغه بوج دے چې دتا د الله طرف نه حواله شوی دی د خو دې مواریدغه چې دعوت به ورکی تبلیغ به کوي قران به رسوي ما حملا وعلیکم ما حملتم تاسو باندې هغه دې موارید چې تاسو باندې فرض کړی شوی دی چې تاسو به عمل کوئ عمر ګرځیا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا بیاده تویم اللہوی خواه که ده تابیداریم اکڑا نو کامیاب بشه خواه اکو نکڑا نبا کامیابی گئی خواه سره دیکن خواه او نشتا پیغمبر باندی مگر رسول خکارا بشارت تیم و منانو تا صحابه کرام و صفت او تعریف او شان وعده کړی ده الله او کسان ته چې مؤمنان دي پتا ځکه او عمل کوي عمل صالح لا استخلفنهم فی الارض الله بذیل خلافت ورکی پزمکه کی او کما استخلف الذین من قبلهم څنګه چې خلافت یې ورکړی وغه بنی اسرائیل الله چې مخکې د دینو بنی اسرائیل کې و کنه خلفا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نور الله وی دغه سي خلافت بزدي صحابه ول ورکو ما ابو بکر عمر يا وادشوا ول يمكنن لهم دينهم لترضالهم او زبا مضبوطم د دې لپاره دین د دې هغه چې دې تډیر خوګ دې ارتضالهم اډیر او ته محبوب دې اسلام دا ول مضبوط کوم کنه ها دریم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا ذو خامخا بدلكم ذي لرا پس د یری د دینا امن دا یری بلریشی اې زیکی بایت نه ای امن براشی په دنیا کې امن براش ها اصلور واضح شوی وصول علت خی چدا و ترکمی پوری یا عبدوننی تیز ما بندگی کئی داس الہ شرکو نبی شیعہ چی شرک نکی زما سرزارا دی خلق سرزا اللہ وعدا وخا ندا وعدا اللہ رشتی آکڑا کنا دا خلفاء و خلافت دا دین ثابت شو دا سلور خلفاء او بکر عمر عثمان او علی د دې سلور خلافت ثابت شو. اوس وی جزا خو تر لږ وخته پورې ونو مو خو اجزا تر قیامت پورې کنا نلله رب العزت ما سره شرط لګاو کنا چې عبدوننی لا یشرکو نبی شیئا. کدا شرط یی نو خلافت به یی او کدا نه یی نو خلافت به نه یی. نو ومن کفره ګوره هغه څوک چې ناشکری وکړه یا شرک یو که پس د دې نه فولای قوم الفاسقون نو دا کسان فاسقان دي. مطلب دا شو دا د حضرت عثمان په وخت کې ناشکری شروع شو کنه هغه شهید کو دا هغه وخت نه بس فساد شروع شو شروع شو نو خلافت ختم شو. اقیم الصلاة و آت الزکاة و آتیع الرسول لعلکم ترحمون. ای خلقو پابندی کوئے دمانزو اوار کوئے زکاة پدی طولو کی تابداری کوئے دو پیغمبر دو سنت نتا سبان دو رحم اکلیشی لگا وعدہ بیا دا اللہ تاس سرد بیا بدا سے خلافت راضی دنیا کے آخر وقت کی چیز علیہ السلام را کچھ. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. الله وي کافران دې بالکل دا ګمان نه کوي چې زمونږ زور براشي زمونږ طاقت براشي. نه ګمان دې نه کوي پاکستان چې کافران دي چې دې وسوک کمزوري کی پزماکا کې مؤمنان عزیز اقتدار براشي. نه نه نشي راتلی کوم مؤمنان ډېر کمزوري ورو کې دې نشي وما ومن نار ازید دې کافرانو زو سه زور دې جهنم ولبې سلمسير ادا ډېر بد زید راتلو دې. د صورت مزامین ترزی دې پور ذکر شو د رستو خو یو درې آداب دي د مخ کې احکام سره تعلق دې داغي وضاحت وکي او سه اجمال لپاره داغي تفصيل وکي. فاخر دعوانا.